السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, وہ انشاءاللہ اینڈ پہ میں اجتماعی طور پہ دعا کروا دیتا ہوں. ریگولرلی یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا اسی وجہ سے, کیونکہ کافی سارے لوگوں کا دعاؤں کے لیے پرچیاں بھی آئی ہوتی ہیں, میسیجز بھی آئے ہوتے ہیں. آپ کے یہ سوالات آ چکے ہیں, اتنے بڑے بڑے پرچے بھی ہیں بیچ میں. یار سٹینڈرڈ سائز کی پرچیاں آپ کو دی ہوئی ہیں یہاں پہ. چلیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. یار یہ پھر وہی کام شروع کر دی ہے, ہر دفعہ بتانا پڑتا ہے. پرچی جو آئے نا, جس تک پہنچتی ہے نا, وہ اپنے پاس رکھے. یہ جب پرچیاں ختم ہوں گی تو میں لوں گا. سمگلر ارینج کر کے پکڑا رہے ہوتے ہیں, بوٹیاں نہیں پکڑا دے. ٹھیک ہے, اپنے کون رہو. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 29 اگست 2021 ہے, اور ہمارا یہ جو سنڈے والا سیشن ہے سوالات کا, اس کے سلسلے میں جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں, اللہ کا نام لے کے ان کو شروع کرتے ہیں. جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی اپنی پرچیاں لکھ کے اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ جب یہ پرچیاں ختم ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں سے بھی پرچیاں وصول کر لوں گا. باقی ان میں کوئی ایسے سوالات ہوتے نہیں ہیں جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ نہ کروائے ہوں. اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسپیسیفکلی اسی کے سوال کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے, تو ہم نے تو چونکہ جنرل کرنا ہوتا ہے, جنرل میں سارے اسپیسیفک کیسز بھی آ جاتے ہیں. علی بھائی ڈیٹیل سے جواب دیں. اچھا جی, کیا جی نماز میں تخنے ننگے رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی صرف نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرے یا شلوار کو اوپر کرے تو کیا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے, کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں یہ جو تخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا, ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر, تو وہ آگ میں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا تکبر کی وجہ سے, اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھنستا رہے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو, تہمد کو, شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, ولیعوذ باللہ تعالی, نہ ان سے کلام کرے گا. اس قسم کی کئی احادیث ہیں بخاری مسلم میں. آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات کے اندر کتاب اللباس ایک چیپٹر ہے, اس کے اندر یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. اچھا یہ جو تخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا, اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے, تو اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں ہے, اور کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے. باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں, امام حاکم، امام زہبی، امام نووی، یہ سارے بڑے بڑے آئمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمت یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، یہ الفاظ ہے۔ اب یہ بڑی سخت وعید ہے، اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے، یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا، آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں۔ وضو دوبارہ جو شخص کرے وہ بہتر ہے، اسے کروایا جائے تاکہ اسے اس کی سختی فیل ہو۔ نماز کے حوالے سے دیوبند بھی اور بریلوی بھی دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، سنت ہے، لیکن بریلویوں کا موقف یہ ہے کہ ٹخنے اگر ننگے نہ بھی ہوں نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہ ہی ہے، یعنی یہ چھوٹا مکروہ ہے جس پہ گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا، بہتر یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے جائیں۔ لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے، پبلک کو جو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، دیوبندیوں کا طریقہ ہے، بریلویوں نے یعنی یہ پٹی پڑھا دی، دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کمبائنڈ طور پہ یہ وہابی کہتے ہیں، لیکن کتابوں میں یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں۔ خود الیاس قادری صاحب، یہ جو سبز پگڑی والی جماعت جو اب رنگ برنگی پگڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، ان کے جتنے ممبرز ہیں ان کو تاکید ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں۔ میں خود بھی اس جماعت میں رہا ہوں، ہم لوگ اس زمانے میں بھی ٹخنے ننگے رکھتے تھے، لیکن عموماً جو بریلوی ہیں وہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتے، کئی تو علماء بھی اسی حالت میں نماز پڑھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور کہانی یہ بھی ان کو کرائی گئی ہے جو کسی حد تک درست تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ انہوں نے غلط کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی بھی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں۔ تو اس کی بنیاد پہ وہ کفے صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی کپڑے کو موڑنا، کفے صوف، یہ کف عربی کا لفظ ہے۔ تو کفے صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو، یہ اکٹھا کرتا ہے، تو یہ چونکہ منع ہے۔ اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی، نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی، یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر، وہ کہتے ہیں یہ منع ہے۔ شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں، کیونکہ کفے صوف میں یہ چیز آ جائے گی۔ اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی، اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے۔ تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں، اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کفے صوف کا مسئلہ آ جائے گا، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ، اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا، بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں، اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں، ان کے لیے تو اپنی جو فتوی علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی، اس کے بارے میں کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، یعنی وہ آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اب اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے، یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لہذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی شرعی مسئلے ہیں نا یہ فرقوں نے گود لیے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ جس طرح گود میں لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کی کتنی حفاظت کرتا ہے انسان، تو یہ سارے فرقوں نے اپنے اپنے مسئلے گود میں لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، اور اگر ٹوپی بھی رکھنی ہے تو ہم نے اس کو ادھر رکھنا ہے اور بال آگے چھوڑنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل حدیث نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے دیوبند نے، خصوصاً تبلیغی جماعت نے، یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ جو ہماری جماعت میں آئے گا نا وہ مجھے صاف کرے تاکہ یہ دور سے دیکھنے سے ہی پتا چلے، اور ایک ٹوپی سخت والی پہنے، جالی والی ٹوپی نہ پہنے، سخت والی وائٹ کلر کی ٹوپی پہنے تاکہ پتا چلے کہ یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے. اور بریلوی جو ہیں وہ ان کا سارا زور پگڑی کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ان کے علماء کتنی رنگ برنگی قسم کی پگڑیاں پہنیں گے، جبے، دستاریں اور اس قسم کی چیزیں. پھر آپ تقریر کے انداز دیکھیں، ان کے نام دیکھیں، مسجدوں کے نام دیکھیں، تو اس میں سے ہی آپ کو سمیل آ جائے گی یہ کس فرقے کی مسجد ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سب مسئلے گود لیے ہیں. تو یہ ٹخنوں والا مسئلہ بھی چونکہ گود لے لیا اسپیسیفکلی اہل حدیث نے، کسی حد تک دیوبند نے، تو بریلویوں نے پھر اس سے صرف نظر کرنا شروع کر دیا. اب الٹا انہوں نے باقاعدہ شعر و شاعری کی ہوئی ہے، ستھن چھوٹی گردن موٹی، یعنی یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے پنجاب میں نا. ستھن کہتے ہیں یعنی آزار بند کو، شلوار کو یا پینٹ کو، یہ چھوٹی، گردن موٹی یعنی یہ کھاتے بہت ہیں اس لیے ان کی گردن بہت موٹی ہے. ٹھیک ہے، گلے توا، یعنی وہ توا، وہ آپ کو پتا نا جب جماعت چلتی ہے تو وہ کھانے پینے والا سارا سامان بھی ساتھ ہوتا ہے. سر تے اس طرح، یعنی سر پہ ٹینڈ کروائی بھی ہے. چک بسترا، یعنی بسترا بھی اٹھاتے ہیں ساتھ. تے کراؤ ٹینڈ، چلو رائے ونڈ. تو اس طرح پوری انہوں نے یعنی اپنا حلق کروا کے آپ رائے ونڈ پہنچے، تو اس طرح نشانی بنا دی. اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ شعر و شاعری یا چند ایک سلوگنز یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر سنت کے اگینسٹ یہ سلوگن پبلک میں عام کر دیے جائیں نا تو لوگ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس گالی سے بچنے کے لیے. جس طرح رفع الیدین کو پریکٹیکلی یہاں پہ انفیوں نے گالی بنا دیا کہ یہ مکھیاں مارتے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے وہ رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی اتنا کنڈیم کریں اس چیز کو کہ لوگ شرمائیں، لیکن یہ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کی باتیں ہیں. اب ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دیا اللہ کے فضل سے. اب لوگ فخر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. پھر ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں بھی جوڑ دی. یعنی جو بندہ اس طرح کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو کہیں یہ گستاخ رسول ہے، اس کے بڑوں نے گستاخیاں کی ہیں. اب کوئی کہے نا کسی رب الیدین کرنے والے کو گستاخ رسول، اوکے کا کٹو چشتی رسول اللہ، آؤ نا بچہ مدان، انہیں دسنے کون گستاخ ہے، تو دم دبا کے بھاگیں گے یہ جنہوں نے 100 سال سے اسی بنیاد کے اوپر، حسام الحرمین کی بنیاد پہ پوری ایک سمجھ لیں رول کیا ہے سب کانٹیننٹ پہ. تو انہی کی جو ایک سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو یہ بھی انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بنایا۔ تو مرد کے لیے ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے، اگر پینٹ چھوٹی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کریں نماز کے لیے، اس میں کوئی وبال نہیں ہے۔ اور جو لوگ عمومی حالت میں فولڈ فارم میں ہی پینٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر کفے صوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی فیشن کے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تک تو کرتے کی آستین بھی تقریباً 1.5-2 inches یوں فولڈ کر کے رکھی جاتی تھی، وہ اس کی ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ہماری جو شلوار ہے یہ اس کے پانچے بھی آپ کو پتا ہے بکرم ڈال کے وہ ڈبل کپڑا فولڈ ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے پرماننٹلی پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے، یعنی ایون ڈریس پینٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اینڈ سے تو فولڈ ہوئی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی اس کی وہ کریز بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کی بلٹ ان اس کے اس ڈیزائن کا حصہ ہے، یہ کفے صوف میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نے وہ فولڈ کر کے بھی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ ٹخنے ننگے رکھے، لیکن ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ عام حالت میں بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اب بعض لوگ اس میں یہ پلی لے لیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنا آزار بند ٹخنوں سے اوپر رکھوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں اسے پکڑ کے اوپر کر لیتا ہوں۔ تو یعنی وہ جو چند سیکنڈز کے لیے بھی نیچے ڈھلکتا تھا وہ اس کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے تھے۔ تو میں اس کا کیا سولوشن کروں؟ اب اس کا یہ بھی سولوشن بڑا مشکل ہے کہ ازار بند کوئی بہت چھوٹی سلوا لی جائے کہ جا کے گھٹنے ہی ننگے ہونے شروع ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث لی ہے حضرت امام بخاری نے، یہ بتانے کے لیے کہ تکبر سے آزاد ہونے کی گارنٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ پھر امام بخاری نے یہ حدیث کتاب اللباس میں لی اور اس میں انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی کہ اگر تکبر نہ ہو تو کپڑے کا ڈھلک جانا کیسا، اور اس سے یہ حدیث لی ہے، جس کی وجہ سے غامدی صاحب اور باقی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو۔ ایون غامدی صاحب کا نہیں، پرانے اسلاف میں بھی امام نووی جو ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے 676 ہجری میں فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو اور کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے، اب اس میں بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے، بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح کہ مطلب ان کے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے سلپ ہو جاتی تھی کبھی تامن، مگر یہ کہ میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رکھتے ہی نیچے ہوں، یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ وہ نیچے رکھتے تھے تو بالکل غلط ہے، انہوں نے تو اس میں کہا ہے مگر یہ کہ میں اسے سنبھال کے اوپر کر لیتا ہوں، پھر بھی اگر تھوڑے لمحے کے لیے بھی چلی جائے اس پہ تو میرے پہ گرفت نہیں ہوگی، یعنی اتنا تقوی کا لیول۔ تو آپ فرمایا کہ تم وہ جو نیچے ہوتا ہے نا وہ تم تکبر کے طور پہ نہیں کرتے، یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے، یہ تو حضور نے نہیں کہا کہ بھی نیچے ہی رکھ لیا ہے، بار بار اتنے ہی نہ کرنا پوے۔ اچھا، یہ سارے مسئلے مردوں کے لیے ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچا رکھے۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی تو اس نے کہا کہ میں جب مدینہ شریف میں اس طرح چل کے مسجد تک آتی ہوں تو ازار بند جو نیچے ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے، تو وہ پاکی ناپاکی کا ایشو رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی اس طرح ناپاک جگہ سے گزرتی ہو اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے، انہوں نے کہا آتی ہے، یعنی مٹی، پہلے کسی گندی جگہ کی مٹی لگی، لیکن یہ گیلی مٹی کی بات نہیں ہو رہی، خشک، اس کے بعد پاک جگہ کی مٹی لگی، تو آپ نے فرمایا جو بعد والی مٹی جو اس کو لگتی ہے وہ اسے پاک کر دیتی ہے، اس کو اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے عورت کے لیے۔ ٹھیک ہے، باقی ایک ضعیف روایت ہے کہ جس میں کہ اگر کسی کے پاؤں ننگے ہوں اس عورت کی نماز نہیں ہوتی، وہ روایت بھی ضعیف ہے، ابو داؤد کے اندر وہ موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات عرب کی جو عورتیں ہیں وہ مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف میں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، تو وہ پاؤں بھی ڈھمپوا رہی ہوتی ہیں نماز کے دوران. پاؤں پورا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ عرب کے لوگ ذرا سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاؤں بھی عورت کا نظر نہ آئے. بلکہ وہاں تو آپ نے دیکھا جو ڈیوٹی پہ گیٹس پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے تو ہاتھ میں بھی دستانے وہ کالے پہنے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کلائی سے لے کے آن ورڈ یا ٹخنوں سے نیچے ان جگہوں کا پردہ نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. بعض لوگ غلوب بھی کرتے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے آپ پلی نہیں لے سکتے، کیونکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. یہ تکبر کیوں ہے؟ اگلے زمانوں کے اندر بادشاہ جو ہیں وہ بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. لباس ظاہر ایک مہنگا آئٹم ہوتا تھا، پھر بادشاہوں کے لباس تو آپ کو پتا ہے. تو وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے اپنی رعایا کے اوپر بڑی بڑی گونے پہنتے تھے جو پیچھے لٹک رہی ہوتی تھی زمین سے، وہ ربڑتی ہوئی جس کو کہتے ہیں، رگڑ کھاتی ہوئی آتی تھی، جن کی بہت لمبی ہوتی تھی، وہ پیچھے سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے یوں کر کے، اس کو آٹھ آٹھ دس دس بندوں نے ان کا وہ گون اٹھایا ہوتا تھا. ان کو کہا کرتا تھا، کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر، یعنی اس کی جو دم نکلی ہوئی ہے اس کو کیری کرنے والے. اسی کی ایبریویشن ہے ٹی سی، ٹیل کیریئر، کہنا ٹی سی کر دے خوش آمدید. وہ سارے ٹی سی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ٹیل کیریئر. تو یہ چونکہ ایک تکبر کی علامت رہی ہے، آج کے دور میں شاید یہ ابسلیٹ ہو چکی بھی ہے، لیکن حکم اس کا اب بھی باقی ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے کہہ دیا کہ یہ ہے ہی تکبر ہے، لہذا اس سے آپ نے بچنا ہے. اس پہ میری ویسے ڈیٹیل ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہے، کافی دیر اس کے اوپر لگا دی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں اب ظاہر ہے میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا ہے، شرح صدر کرتا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے. ان کو جب زخم لگا تو دو تین دن کے بعد جو طبیب تھے ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ میدا اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی، اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے. جب تھوڑی بہت ہو جاتی تھی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر سال فرماتے تھے نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. تو اسی دوران لوگ ان کی آپ سمجھ لیں عیادت کے لیے، کیا آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے، ابھی تو سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن ظاہر لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کسی بوڑھے بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے یا ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، تو اس کے رشتے دار آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو لوگ آ کے ملتے تھے، ان کی پاس کھڑے ہو کے ان کی تعریف بیان کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب لوگ ان کی تعریف بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، میں برابر بھی چھوٹ جاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک شریف آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا آزار بند ٹخنوں سے نیچے تھا، تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی آزار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا. اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے. جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں بارڈر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں, اتنی تکلیف میں کریٹیکل ایشو. انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے. اے نوجوان, اپنے تہمت کو اوپر کر لو. تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی, اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں, اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی دو نشانیاں ہیں, نمبر ایک تخنوں کا ننگا ہونا اور نمبر ٹو سر کا ڈھانپ کر رکھنا, چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو, چاہے رومال کے ذریعے, پگڑی کے ذریعے, یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے ننگے سر ہونا, لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ, دنیا کے کس ملک میں مونی گئے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا. ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, تو کوئی فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اچھی جوتی اچھے کپڑوں سے کسی کی عزت ہوگی, اچھے کپڑے اچھے جوتی سے اگر کسی کی عزت ہوتی ہو تو پھر سب لوگ کی عزت کمال ہے. آپ کی عزت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی, آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں, چاہے آپ سادہ کپڑوں میں بھی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ کسی سے شرم محسوس کرنی چاہیے سنت پر چلنے کے اعتبار سے. کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی کسی کے لیے مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے, اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ آپ کو پٹیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے. مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا اور بڑا سمجھایا, اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلوب کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں, ورنہ تو موزہ اور جراب پہنے کے اوپر بھی پابندی ہوتی. یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی, اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی. تو یہ مثال بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی ازار بن ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو. تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں, یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے. تو یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا اور کہنا جی ٹخنے ننگے. ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے ازار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو, ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو ازار بند نے. یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں, داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں, نبی علیہ السلام کے سنت پہ عامل نہیں ہے. اور اس امام میں سارے ننگے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آج بریلوی اگر اناؤنسمنٹ کر دینا کہ کل سے ہم ننگے سر نماز پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں نے پگڑیاں باندھ لینی ہیں. ہاں, ویسے ان کو پتا ہے پگڑی سنت ہے. جب ان کے حنفیوں سے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ پھر مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کیا. تو اس سے صرف پگڑی کا مسح ثابت نہیں ہوتا, پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتی ہے. لیکن وہ, میں ایک پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہیں, مناظر ہیں ان کو میں سن رہا تھا, وہ اپنی پبلک کو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ویکھو نا میں اگر ہوں پگڑی بننی ہوتی تو کہنا سی کو بریلوی آ گیا. یعنی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ کہ بھائی اپنی جو شناخت ہے نا لال رومال یا جو آپ لوگوں کا گیٹ اپ ہے اس کو رکھا کریں, ورنہ دیکھیں اگر میں پگڑی باندھ کے آتا تو آپ نے مجھے گھسنے نہیں دینا تھا. تو یہ میسج دے رہے تھے پگڑی والا کوئی ہماری مسجد میں نے گھسے, یہی رزلٹ اس میں سے نکلے گا نا. اب جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو بولا اس میں ہی انہوں نے کوئی نہیں کہا تھا, جملے میں جو کچھ نہیں کہا ہوتا نا وہی تو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی سے دنیا میں چینج آئی ہے. وہ نہ کہنے میں نا قیامت مزمر ہوتی ہے. باتیں اشارتاً کی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے. اور میں اکثر جب بھی کوئی حدیث واقعات بیان کرتا ہوں تو وہی پوائنٹ بیچ میں سے اجاگر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ کس لیول کا آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا. مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کافر سے لڑائی کرتے ہوئے جب کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے موت کے ڈر سے اس وقت کلمہ پڑھ دیا لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا. لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا قلق تھا, میں گلٹ فیل کر رہا تھا دل میں کہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا. کافی دن تک تو ان کی کشمکش جاری رہی اندر ہی اندر, پھر ایک دن ہمت کر کے حضور سے بھی عرض کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ایک جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک کافر سے جب میری لڑائی ہوئی, اب ظاہر ہے عین ممکن ہے کہ وہ کافر ان کو مار دیتا, تو جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم بھی وہی ڈیسیژن کرتے جو حضرت اسامہ نے کیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کرنا شروع ہو گیا, کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. تو نبی الاسلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا اس مسئلے میں. یہاں لوگ مسلمان مسلمان کو قتل کر دیتا ہے, ایک کلمہ پڑھنے والا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کر دیتا ہے. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, کبھی کبھار کوئی بیان بھی کر دیتا ہوگا, لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ تو میں نے آشکار کیے ہیں نا آ کے, کہ حضرت اسامہ سے جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے دل چیر لیا تھا تو حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ غوث کتب ابدال عام پیر بھی اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے ہیں اور میں تو بڑا اول العظم صحابی ہوں, میں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا سورۃ العذاب میں اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا, میں اس کا بیٹا ہوں. اور یا رسول اللہ میں تو اتنا لاڈلا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں زانوں میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو, اور بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ بڑا بڑا صحابی بھی جب حضور غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا تو صحابہ اکرام اسامہ کو بھیجتے تھے حضور کے پاس سفارش کے لیے. وہ جو مشہور حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا کہ اس فاطمہ کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اونچے قبیلے سے تھی. تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا, آپ نے فرمایا اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے, اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو وہاں پہ بھی سفارش حضرت اسامہ سے کروائی گئی. تو انہوں نے کہا یہ نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ جب میں اتنا اول العظم صحابی ہوں ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کے ٹخنوں سے جو خاک اڑتی ہے, یہ جو کہانی ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور وہ اس کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. جب غوث کتب ابدال دلوں کے حال جان لیتے ہیں، علم الغیب جانتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی جان لیتا ہوں، کیوں نہیں، میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا. تو یہ جو ہڈن ٹروتھ ہے نا، جب یہ میں کرتا ہوں تو ظاہر ہے سارے بزرگ فارغ ہو جاتے ہیں، سارے کلیم فارغ ہو جاتے ہیں ان کے. تو پھر کہتے ہیں یہ علی خود سے بیچ میں باتیں لگاتا ہے، خود سے نہیں لگاتا، اسی کو یہ جو آپ کو کہتا ہے نا فک فک فک، یہی ہے جو قرآن میں آیا نا، تدبر کرو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں مختصر گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کے معنی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، وہ ڈیپ معنی پھر ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے، اور پھر ان کو ایکسپلور کرنے کا جب ہی فائدہ ہے کہ جب آپ دور حاضر کے جو بڑے بڑے فتنے ان کو ایڈریس کریں، اور جب آپ وہ ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جن جن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی یا چلے میں کہتا نہیں ہوں، ویسے بنتا یہاں پہ ہے کہ جن جن کی دم پہ پاؤں آئے گا تو سر وہ تو چیخیں گے، پھر وہ کہیں گے اے کتنے لکھے ایسی بیچ، یہ بیچ لکھے ایسی کڈ لے اللہ کے فضل. کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا، یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا، یہ تو اجمیشی والے بزرگوں نے دریافت کیا مٹی کا تیل، بعد میں آ کے وہ اس تیل میں جو موٹر فٹ کی وہ کی بغداشی والوں نے، ورنہ پہلے تو نہیں تھا ہوتا تیل. ظاہر انہوں نے کیا ہوا نا، جو نیچے نگاہ مارے ہیں اور ساتوں زمینیں کراس کر جائیں، تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر کرم تے جن لوہے محفوظ تک پہنچ جائیں. نہیں سر انہوں نے نہیں کیا، میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 19ویں صدی کے اندر آ کے سر ایڈون جو تھے نا، پنسلوینیا میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، اس میں پہلا تیل کا کنواں انہوں نے دریافت کیا. پوری مٹھی داڑھی تھی ماشاء اللہ ان کی، بڑا نورانی چہرہ تھا، ویسے ہے کرسچن تھے وہ، تو ان سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں تیل ہے. ظاہر ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو جتنی ایفرٹ کرے گا. تو بہرحال ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا. ظاہر ہے اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا جو ہنڈیا پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا، انسان مٹی سے. اور انہی احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ چوہا جو ہے وہ بتی کھینچ کے لے گیا، اب وہ جل رہی تھی بتی، تو جہاں جہاں سے چوہا گزرا وہ بتی سمیت وہ آگ لگاتا چلا گیا، آگ لگتی گئی نا اس کی وجہ سے. تو وہ بتی اس لیے لے کے جا رہا تھا کہ وہ کھانے کا تیل تھا، اور وہ یعنی چوہا اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، جس طرح گھی کے اندر بھی آپ کو چوہے مرے ہوئے ملتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس لیے رات کو اسے بجھا کے، تو اسی میں یہ حکم بھی داخل ہے کہ آپ نے گھر میں رات کو آگ بند کر کے سونا ہے. اکثر آپ اس کی ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کی وجہ سے نیچرل گیس ہیٹر چلتے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آگ کی انگیٹھیوں کی گیس کی وجہ سے، کاربن مونو آکسائڈ جب جمع ہوتی ہے وہاں سے آکسیجن غائب ہو جاتی ہے، پھر کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی سنت کی برکت آپ دیکھیں کہ رات کو آپ نے آگ والی ساری چیزیں بجھا کے سونا ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، کوئی شخص ایسے چھت پہ مت سوئے جس کے گرد منڈیر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان رات کو نیند میں بھی اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ وہ چلنا شروع کرے تو نیچے ہی جا کے گر جائے. بر وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں آتا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، غربت بھی تھی، تو نبی علیہ السلام جب رات کے آخری پیر اٹھ کے نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے حجرہ بھی تنگ تھا، تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی، یعنی وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ پاؤں کو حضور ٹوتے تھے، تو ورنہ تو آپ ذرا دیکھیں ایک عام انسان بھی یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کے نبی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوں، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، وہ بیوی تو دنیاوی رشتے میں ہے نا، لیکن کبھی اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ بھی کہتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر عمر کہ تو داماد لگتے ہیں نبی الاسلام، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے داماد نے کہا یا ہمارے بیٹے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی گوارا تو نہیں کرے گا کہ اس کے پاؤں ٹوئے جائیں. وہ پاؤں اس لیے ٹونے پڑتے تھے کہ اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا تھا. اس لیے اما عائشہ کی حدیث کا آغاز ہے کہ اندھیروں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو گپ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت آپ سجدے میں جائیں گے، قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، تو وہ پاؤں ٹوتے تھے تو پھر اما عائشہ کو پتا چلتا تھا میں نے اپنے پاؤں سمیٹنے. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام شافی کا یہ جو موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بالکل باطل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام شافی کے مقلد ہیں، تو امام بخاری تو یہ مسئلہ لے کے آئے ہوئے امام شافی کے خلاف. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد ہیں لیکن وہ خود بھی مجتہد تھے، تو اس لیے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ایک نئی چڑولوچ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا. اور یہی کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، اس کی ممانعت کہیں پہ نہیں آئی. لیکن یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آنکھ کھول کر سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی ایسی کیٹاسٹرافک جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی سانپ موزی جانور کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں. تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لائٹ آف کر کے نماز پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یہ پریفریبل نہیں ہے. عموماً یہی سنت ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے آپ نے. لیکن اگر کسی کو جس طرح ہماری اب مسجدیں ظاہر ہے وہ صاف ستھری ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کوئی جانور آنے کا یعنی خدشہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کے مخالف فرقے والا نہ آ جائے، تو باقی اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے جانور، یہ تو قالین والی مسجد میں نہیں آتے کیونکہ نہ تو وہ کچی ہوتی ہیں نہ ان کی چھتیں کچی ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل حدیث نے زیادہ اس میں فساد کھڑا کیا تھا. تو میں نے تو شیخ زبیر صاحب سے جو ایک کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر مارچ 2010 کی بات ہے، وہ یہاں پر مری روڈ پہ ایک نئی مسجد اہل حدیث کی بنی تھی، تو وہاں پہ میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی. تو اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا، تو ان کے جو کوشچن آنسر سیشن ہے اس میں وہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنا درست ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنے نظریے کے مطابق جواب دیں. اپنے نظریے کے مطابق دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے نا جی، سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا. یہ آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں نا جو انٹلیکچوئل ہو، سمجھدار ہو، معاملات فہمی اس کے اندر موجود ہو، تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا. یہ میں اگر یہ دعویٰ کروں نا کہ یہ جواب پہ پوری انسانیت کا اجماع ہے کہ سچ بولنا اور سچ کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. توحید پہ کھڑا ہونا سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ظالم کے خلاف سچائی کے لیے کھڑا ہونا. اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جانا کسی بھی معاملے میں جوڈیشری کے اندر جا کے سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے. حسین ابن علی کی شہادت سچ کے لیے کھڑے ہونے کی تھی. امام نسائی کی شہادت سچ کے لیے تھی. احمد بن حنبل کو جو کوڑے کھانے پڑے، امام مالک کو جو کوڑے کھانے پڑے، سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام سچ بولنا ہے، کیونکہ سچ بولنے میں جو آفٹر شاکس آتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگ کلیم تو کر دیتے ہیں وہ جی یہ سچ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے مشہوری ملتی ہے. تو سر آپ بھی بول کے مشہوری لے کے بتائیں نا، بات کرنا آسان ہے. کہ کسی کے اوپر پھبتیاں کسنا آسان ہے، پریکٹیکلی زندگی بڑی مشکل ہے سچ بولنے والوں کی. ان کو اس معاشرے کے اندر بڑی مشکل سے رہنا پڑتا ہے، لائف تھریٹ پہ لگ جاتی ہے. ہاں کافروں کے ملک میں چلے جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانوں کے ملک میں آپ کو نہیں ہے رہنے. کافروں کے ملک میں آپ جا کے کافروں کے خلاف ویڈیو چڑھائیں، آپ چرچ کے سامنے کھڑے ہو کر نا اپنی کتابیں لگائیں قرآن لوگوں کو فری بانٹیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. یا آپ کو ایک فرقے والا دوسرے فرقے والی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اپنے بروشر نہیں تقسیم کرنے دے گا, جلسے کا اشتہار نہیں لگانے دے گا, اندر بھی لکھ کے لگایا ہوگا کہ یہاں پر جناب داخلہ منع ہے, اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں. ہاں یہ دیکھ لیں آپ, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بنو سے آئے ہیں, ہمارے گھر میں بیمار ہیں, اسپیشل دعا کریں, ہو جائے گی انشاءاللہ اینڈ میں سب کے لیے. ارے بھائی ہمارے ساتھ جو فرشتے جوڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں, تو کیا جو ذکر ہم پست آواز کے ساتھ اپنے منہ سے کرتے ہیں تو کیا گفتگو کو بھی سن لیتے ہیں؟ دیکھیں جی جو زبان سے ہے وہ تو ذکر ظاہر ہے وہ لکھ رہے ہیں, اور دوسرا جو آپ کا دل میں بھی ذکر ہے نا ان کو تو پتا نہ چلے, لیکن اللہ تعالیٰ کو علم میں تو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قرآن کے عالم کو جب بلایا جائے گا نا, اللہ تعالیٰ اسے اس کی اوپر کی ہوئی نوازشیں جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ گنوائے گا. تو پھر اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اس کے اگینسٹ کیا کیا میرے لیے. اب فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے, فرشتوں نے اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ریاکاری کی وجہ سے زیرو سے ملٹی پلائی ہوئے ہیں. یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس نے ریاکاری کے لیے کیا یا نہیں کیا, ورنہ وہ شہید تو نہ لکھا جاتا, قرآن کا قاری تو نہ لکھا جاتا. اللہ تعالیٰ شہید کو بلا کے کہا ہاں بتا کیا کیا, کہ یا اللہ جان تھی دے دی تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے جان دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, اور تجھے دنیا میں بہادر لوگوں نے کہہ لیا, تجھے بڑے بڑے تمغے بھی مل گئے, اب ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ آئے گا امیر آدمی, اس سے اللہ پوچھے گا ہاں بھی کیا کیا, کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ تیرا حکم ہو اور میں نے مال تیرے لیے صدقہ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اوندا منہ کر کے جہنم میں. اعوذ باللہ تعالی. قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تم کرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں بڑا علامہ ہے, بڑا قاری ہے, تو دنیا میں آج کی زبان میں اگر بات کی جائے تو تیرے نام کے ساتھ آگے پیچھے کتنی دھمیں لگتی تھیں, اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے, تھوڑی تو نے عزت کروائی دنیا میں, مال بھی اکٹھا کیا اس کی بنیاد کے اوپر, بڑی عزتیں ویل کی, اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ سارے اعمال فرشتوں نے لکھے ہوئے ہوں گے لیکن زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گے. تو یہ ہماری تسلی کے لیے, ہماری زبان والا ذکر ظاہر ہے وہ تو فرشتے لکھ لیتے ہیں, رہ گیا ہمارا دل میں اللہ کو یاد کرنا. یہ فرشتے اسی صورت میں لکھیں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کر دے گا. اب یہ اللہ کا ایک ڈیوائن سسٹم ہے, ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سگنل ان کے لیے رکھا ہو کہ ان کو پتا چل جاتا ہو, یا اللہ تعالیٰ خود مطلع کر دیتا ہو, یہ الگ بات ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت آتا ہے. جب فجر والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, جو عصر کے وقت آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں, فجر کے وقت نئے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم عصر کے وقت گئے تھے تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا, جب فجر کے وقت واپس آئے تو نماز پڑھ رہا تھا. اور اسی طریقے سے دوسرے جو فرشتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے حضور یعنی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا ہے. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو فرشتے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس میں لگائے ہوئے ہیں خدمت میں. ہم اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانے پیدا ہوئے, دین اسلام اختیار کیا, غیر مسلم مزاج جو پیدا غیر مسلم گرہن کے نزدیک ان مذہب بھرا ہے, اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور یار اس موقع پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں؟ آپ تو پھنس گئے ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے. اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے بھی آپ بدبخت ہی رہے ہیں کہ نہ آپ کے ماں باپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا, نہ ان کے ماں باپ نے, نہ آپ نے. تو جو شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے وہ زیادہ بدبخت ہوتا ہے یا جو ریگستان پیاسا مر جائے جو دریا کے کنارے؟ تو مسلمان تو دریا کے کنارے یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے بدبختی پہ مر رہے ہیں, وہ کیوں یہ زون لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جنت میں چلے جانا ہے؟ مسلمان آپ پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلکہ حدیث کو تو چھوڑے, پہلے تو آئیں آپ قرآن کے پاس. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے, منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف رجوع لاؤ, اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم رکھنا, اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ مشرکانہ عمل وہ کر رہا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان, کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں مانا ہوا ہے؟ اور اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن کے مطابق اس کے عقائد نہیں ہے تو وہ اپنے زوم میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے. باقی رہ کے غیر مسلم, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے تو ابھی وہ بخشا جائے. عین ممکن ہے اس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو جس فارم میں پہنچنی چاہیے, وہ اہل فطرت میں اس حوالے سے شمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سبسسٹنس لیول پہ توحید ماننے کے اوپر ہی چھوڑ دے. یہ اللہ کے فیصلے. آپ غیر مسلموں کی فکر کرنا چھوڑ دیں میرے بھائی, آپ مسلمانوں کی فکر کریں. بدبختی تو ان کی ہے کہ ان کے گھر قرآن ہے اور ان کا مولوی کہتا ہے قرآن دیس ڈیکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کافر تو 100 معنی کر لیں گے اللہ کے سامنے, ایک آدھ شاید لگ ہی جائے ان کا, مسلمان کا نہیں لگتا. تو یہ سوال الٹ کر دیں, میرے نزدیک تو جو مسلمان ہو گیا وہ پھنس گیا جب تک کہ وہ اس دین پہ نہیں آتا. ہاں اگر نام مسلمان رکھنے سے, شناختی کارڈ مسلمان لکھنے سے بخشش ہو جاتی ہو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں. لیکن کاش یہ دیوانے کا خواب صحیح ہوتا, لیکن یہ خواب ہی ہے. اٹھ جاؤ, ٹھیک ہو گیا. رفع دین کرنے والوں کو لوگ وابی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں کہتے ہیں تو آپ جو آپ کو وابی کہ آپ ان کے سامنے وابیوں کو برا کہیں. آپ کہا کریں وابی تو یزیدی ہوتے ہیں جی, وہ تو حسین کو باغی کہتے ہیں اور وہ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ہم تو ہے ہی نہیں وابی. اور آپ آگے پڑھ دیا کریں نہ میں وابی نہ میں وابی. پھر ان کو سمجھا گیا اچھا اچھا یہ وابی نہیں ہے, یہ ساڈے تو بھی ہوتے ہیں. ہاں ان کو کہ اب ہمیں شرعی طور پہ اجازت ہے کہ ہم آپ کو بابی کہیں, کیونکہ آپ نے مجھے وابی کہا تو میں تو وابی نہیں ہوں. تو آپ تو بابوں کا دفاع کرتے ہو, بابوں کی تعلیمات پہ ہو, قرآن و سنت پہ نہیں ہو, تو مجھے حق ہے کہ تمہیں میں اتنی شرعی گالی دے لوں جتنی تم نے مجھے دی ہے. جو سورہ عشورہ میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر بدلہ ہے, اتنی برائی ہے. تو مجھے حق ہے کہ تم مجھے وابی کہہ رہے ہو تو میں تو انکار کرتا ہوں, بل میں ثابت کرتا ہوں کہ تم بابی ہے, بابوں کے ماننے والے. آگے شعر پڑھیں گے تو آنو مڑ کیوں نہیں دیکھنے لگا. اللہ فضل اللہ. اگر کوئی شخص زہرین کی نماز کا ارادہ رکھتا ہے یا کسی وجہ سے زہر کی نماز نہیں پڑھ سکا لیکن بعد میں جب ٹائم ملتا ہے تو نماز عصر کی جماعت ہو رہی ہو, اس صورت میں پہلے عصر کی جماعت میں ملنا ہوگا؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ عصر کی جب جماعت ہو رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے زہر نیت کر لیں اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں. اگر آپ اس کے پیچھے عصر نیت کر لیتے ہیں اور بعد میں زہر پڑھ لیتے ہیں تب بھی درست ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے, لیکن زیادہ فقہا کی رائے اسی طرف ہے کہ آپ نماز کی ترتیب کو قائم رکھیں. لیکن یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے ترتیب کو قائم رکھنا, کیونکہ یہ زہر عصر میں تو آپ کر لیں گے, مغرب میں کیا کریں گے؟ اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کی مغرب رہتی ہے پھر تو آپ امام کے پیچھے مغرب تو پڑھ نہیں سکتے, چار فرض والے کے پیچھے تین فرض. پھر آپ کو عشاء ہی اس کے پیچھے پڑھنی ہوگی, مغرب آپ بعد میں پڑھ لیں گے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں زہر کے فرض ادا کر سکتا ہوں؟ وہ کسی صورت میں بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, ہر صورت درست ہوگی. سورۃ الفاتحہ پر آپ کی ویڈیو دیکھیے لیکن تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ ان کی اہمیت, خصوصاً سری رکتوں میں اگر مکتی نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ہنفی تو کہتے ہیں کہ پڑھ لے اور نہ پڑھے تو بھی بہتر ہے. ہنفی تو کہتے ہیں آپ بے شک دکانوں کا حساب بھی کریں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس میں آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ کر رہے کیا ہیں پھر سری رکتوں میں؟ میرا تو سوال یہ بن گیا نا کہ فاتحہ تو نہیں پڑھ رہے پھر کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس میں؟ کیل اینٹ ہوتے ہو, سارا کچھ تو کر رہے ہیں نا آپ. تو اگر آپ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ اماموں کی اقتدا کے خلاف ہیں لیکن کیا نماز رفع دین کرنا امام شفیع کی اقتدا نہیں؟ امام شافعی ہے, شفیع نہیں. امام شافعی تو پیدا ہوئے میرے بھائی حضور کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد, تو ان سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. امام حنیفہ حضور کی وفات کے حال موت 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, ان سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے, تو وہ کن اماموں کی تقلید کر رہے ہوتے تھے؟ ان سے پہلے رسول اللہ کی اتباع ہوتی تھی, اب بھی رسول اللہ کی اتباع ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہ گیا ہم اماموں کے اقتدا کے خلاف ہیں, نہیں, اماموں کو تو تعارف ہی ہم نے آگے کروایا. ہم سے پہلے کسی کو کیا پتا تھا کہ امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, اس کے انٹرنیشنل نمبر ہوتے ہیں, اس کا چیپٹرز ہوتے ہیں, مشکات لکھی ہے کتاب. یہ اگر آپ کے علماء نے کہیں پہ تعارف کروایا ہوا ہے اور عوام الناس تک ان اماموں کی خدمات پہنچائی ہوئی ہیں تو مجھے بتائیں, سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پٹی پڑا دی کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں, اور آپ کو کبھی نہیں یہ پتا کہ جس امام کی طرف آپ کو منسوب کر رہے ہیں اس امام کی تعلیمات کس کتاب میں لکھی ہیں, کہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ یہ واقعی وہ یہ ہے کہ نہیں, کیا یہ یا پھر یہ مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے تو اجمیر شریف اور بغداد شریف جا کے اتار رہے ہیں, اور آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ مکہ مدینہ ہم نے سواری اتاری ہے. اور پھر آپ کے جائے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کعبے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ کی قبر ہے, ظاہر ہے انہوں نے تو, ہاں انہوں نے تو ظاہر ہے یہ قبریں اور عمارتیں ان کے اوپر غلاف تو قبروں کے دیکھے ہوئے نا, تو وہ کہتے ہیں پھر یہ اللہ کی قبر ہے. تو جب جن جاہلوں کا یہ حال ہو تو اماموں کا کیا لینا دینا اس معاملے میں؟ امام تو الحمدللہ اسی دین پہ تھے جس دین کی آج ہم لوگوں کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ ہے, اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں نے بتایا اماموں کو تو تعارف ہی ہم نے کروایا ہے. ہاں ان کے جو بابے ہیں نا جو اماموں کے خلاف چلتے رہے ہیں, نام اماموں کا یوز کرتے رہے ہیں, ان کو میں نے ضرور ایکسپوز کیا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہمیں اماموں کے خلاف کہا. نہیں, ان کو کہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے, کہیں یہ لکھا ہے امام حنیفہ نے؟ تو آپ نے آل محنت میں دیوبندیوں نے یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے؟ بریلویوں نے تفسیر نعیمی کے اندر یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے؟ تفسیر نعیمی میں تو ایک ہاتھ آگے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے ہیں وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. ہاں جی, تفسیر نعیمی میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ امام حنیفہ کی تعلیمات ہیں. یہ امام حنیفہ نے کہیں فرمایا کہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض نچوڑ لیا کرو؟ تو اماموں کے نام یوز کر رہے ہیں, جس طرح رسول اللہ کا نام یوز کر کے لوگوں نے آپ کو گمراہ کن عقائد بتائے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو وہ تعلیمات نہیں ہیں. تو جب انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں پونے 2 ارب کرسچنز جو کچھ کلیم کر رہے ہیں وہ کس شخصیت کے نام پہ کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اب میں جب ان عقیدوں کو کنڈیم کرتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ہیں؟ نہیں, ہم عیسائیت کے خلاف ہیں. ہم امام حنیفہ کے خلاف نہیں ہیں, حنفیت کے خلاف ہیں. ہم امام شافعی کے خلاف نہیں ہیں, شافعیت کے خلاف ہیں, جو وہ بھی ان مسئلوں میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. امام شافعی کے تو خلاف ہی نہیں ہے, وہ تو بری عزم ہے, ان کے نام کے اوپر تو لوگوں نے یہ چیزیں کھڑی کر دی. اگر عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر شرک کھڑا ہو رہا ہے تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین, یہ تو بہت چھوٹے ہیں, ان کے نام کے اوپر تو زیادہ دنگا فساد لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اماموں کا روب نہ ہم پہ ڈالا کریں, اماموں کو تو مانتے ہی ہم ہیں. اگر ہم اماموں کو نہ مانیں تو یہ کتابیں فارغ ہو جائیں گی. درجنوں احادیث صحیح بخاری میں امام مالک سے ہیں, تو میں اگر امام مالک کا انکار کر رہا ہوں تو گویا میں صحیح بخاری کا انکار کر رہا ہوں. ہم کبھی انکار نہیں کریں گے, ہم تو الحمدللہ اماموں کو پروموٹ کرتے ہیں. تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ, تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو دایاں ہاتھ دائیں زانوں پر, بایاں ہاتھ بائیں زانوں پر رکھتے, اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ہلکا بنا لیتے, اور اس شہادت کی انگلی کو اٹھا دیتے. یہ بھی سنت ہے, اور اس کو اس کی جڑ میں رکھنا, درمیان والی انگلی کو بھی فولڈ کر کے اس کی جڑ میں یوں رکھ کے یوں اٹھانا, اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد, وہ آپ کو ملتا ہوگا صحیح مسلم کے اندر, 53 کا عدد مانتے بنا لیتے, تو یہ بھی درست ہے. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو ہے تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ. تو تشہد میں بیٹھتے ہی آپ نے انگلی اٹھا لینی ہے, ٹھیک ہے جی, اور سلام پھیرتے تک اٹھا کے رکھنی ہے. اس حالت میں بھی نماز پڑھنا سنت ہے. اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام دعاؤں میں پہنچتے تھے نا, یعنی درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں, ویسے تو درود شریف بھی دعا ہے, تشہد بھی دعا ہے, لیکن جب ایک تشہد میں بات ہوتی ہے دعا کی تو اس سے مراد اینڈ والی دعائیں ہیں, جس طرح سورۃ الفاتحہ بھی قرات ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قراءت ہے. لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں پھر ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ثنا، فاتحہ اور قراءت، حالانکہ فاتحہ بھی قراءت ہوتی ہے. اس طرح تشہد میں جب ہم دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو دعا سے مراد تشہد، درود شریف، اس کے بعد جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں میں جا کے انگلی کو نبی اسلام یوں حرکت بھی دیتے تھے. باقی میرا نماز کا پریکٹیکل ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے بھائی جن لوگوں نے یہ لگائے ہوئے نا، یہ اس قسم کے الارم، یہ بند کریں. آپ لوگ ٹائلٹ میں اور اندر یہ بول پڑے تو پھر یہ آپ کو کس شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ آپ لوگ یہ نمازوں کے ٹائمنگ کے الارم لگائیں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا. کیونکہ پیشاب تو آپ کو مطلب وہ اس ٹائم پہ تو نہیں آنا نا قدرتی طور پہ کہ جس وقت نماز کا ٹائم نہ ہو اور وہاں آپ بول پڑے، پھر آپ کیا کریں گے؟ باہر رکھ کے تو آپ لوگ جاتے نہیں ہیں نا، یہ پاسبل ہے؟ تو نہ اس کے اوپر کسی نے نماز پڑھنی ہے. اب نماز کا ٹائم تو داخل ہو گیا، اٹھو پھر جاؤ پڑھو، تو فائدہ کیا ہوا اس کا سوائے ایک شوق ہے؟ تو یہ بند کریں اپنے، اتاریں یہ سارے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں حنفیوں کے لیے تو جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں آ جائے کافی ہے. تو ان کی جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، جو دیوبند اور بریلوی دونوں کی کامن ہے، جسے رد المختار بھی کہتے ہیں، در مختار کے اوپر حاشی ہے. یہ مختار میں خا ہے خرگوش والی اور مختار میں ہا ہے حلوائی والی. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار. رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو دور کرنے کی ناکام کوشش، یہ میں نے کہا. تو ظاہر ناکام کوشش یہ جی، اس کے اندر جو جو پھر انہوں نے فتوے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی. یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے. اور ابن عابدین شامی اتنے بڑے بابا جی ہیں کہ ان کو بریلوی اور دیوبندی اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کوئی بھی ان سے، یعنی شاید ان کا نام بغیر بزو کے لینا وہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہوں جناب، اتنی عزت دیتے ہیں ان کو. اور عبد المختار، یہ فتاوی شامی چھپا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومیں اور صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھیں، اور پھر قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور اس میں وہ پھر وہ جعلی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کے نام مبارک پہ جو یوں کرے گا اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی. اتنی تفصیل میں انہوں نے باقی روایتیں تو نہیں نقل کی، لیکن یہ سنت عمل نقل کیا. وہ آپ کو موضوعات شریف کتاب ہے گھڑی ہوئی حدیثوں کے بارے میں، اس میں گھڑی ہوئی حدیثیں موجود ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ ہے کہ یہ روایتیں کوئی ثابت نہیں ہیں. باقی حنفیوں کو کرنا چاہیے، لیکن اب حنفیوں میں بھی چونکہ اس مسئلے کو بریلویوں نے گود لے لیا تو دیوبندی نہیں کرتے. آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بریلوی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دلیل قرآن و سنت نہیں ہے، دلیل فرقہ ہوتی ہے. اگر کوئی سچا حنفی ہے تو اسے انگوٹھے چومنے چاہیے کیونکہ وہ تو اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں. رہ گیا قرآن و سنت پہ چلنے والا بندہ، تو اس کے لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے. جی ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. تو پھر اس کو سپورٹیو ترمذی کی حدیث ہے جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے اور فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے کہ نبی الاسلام وہ خطبے کے دوران، یعنی خطبے کے لیے مسجد میں آئے تو تین سیڑھیاں چڑھے اور ہر سیڑھی پہ چڑھتے وقت آپ نے آمین کہا. تو اس میں پہلی سیڑھی پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، بعد میں حضور نے بتایا ان کا کہ آپ دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ درود شریف پڑھنا چاہیے اذان کے دوران بھی، جب نبی علیہ السلام کا نام آئے اذان کا جواب تو آپ دیں، درود شریف پڑھیں. داڑھی فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے جی، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. یہ ٹرمنالوجیز فقہا کی ہیں کہ فرض پھر اس میں تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہو تو واجب کہہ دیتے ہیں. شریعت میں یا چیز فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے، فرض کی آگے اقسام ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں جی یہ واجب ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، یہ قطعی الدلالہ ہے اور یہ ظنی الدلالہ ہے، اور پھر سنت جو نفلی عبادت ہے اس میں کہہ دیتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے اور یہ مستحب ہے، اس طریقے سے بنائی ہوئی ہے. باقی ڈویژن دو ہی ہیں. فرض قرآن میں واضح حکم ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ داڑھی مڑائے، کیونکہ جنرل حکم آیا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 119، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے وہ کان چیریں گے جانوروں کے. تو خلقت کو بدلنا یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور آپ داڑھی ریموو کر دیں، عورت کو نہیں دی ہے، تو مرد کو کسی مقصد کے تحت دی ہے نا. اگر یہ ریموو کرنی ہوتی تو حضور بتا جاتے، جس طرح کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مونچھوں کا پست کرنا، تو حضور نے بتا دیا نا کہ اس کو زیادہ نہیں بڑھنے دینا، ناخنوں کا کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا یا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا اور ختنہ کروانا. تو جہاں بتانا تھا بتا دیا. ادھر تو الٹ بات ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں سے ایک داڑھی کا بڑھانا ہے، مونچھوں کا پس کرنا ہے، ناخنوں کا کاٹنا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخن کاٹنے کی لمبی سے لمبی جو مدت کی اجازت دی ہے وہ 40 دن ہے، اس کے اندر آپ نے کاٹنے ہیں. یہ جو بال لوگوں مشہور ہیں جی چاول کے دانے جتنے بال ہو جائے کاٹنے، یہ باتیں مشہور ہیں، 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے کاٹنا ہے. ویسے تو ہر جمعے کو کاٹنے تو افضل ہے، جتنی صفائی کا خیال رکھیں وہ بہتر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کاٹنے کا حکم تھا بتا دیا، داڑھی کا بتایا کہ اس کا رکھنا فطرت کے اوپر ہے، اور فطرت کو بگاڑنے کا حکم کس نے دینا ہے؟ شیطان نے. تو پھر داڑھی موڑنا کیا ہوا؟ شیطانی کام. لہذا مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ جس سے عرف عام میں دور سے دیکھنے سے کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ فرض ہے. اور مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، کسی صحابی کسی نبی نے مٹھی سے کم داڑھی نہیں رکھی، لیکن یہ سنت ہے. اگر وہ مٹھی سے چھوٹی رکھ لیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی چھوٹی داڑھی بھی نہیں رکھتا، آپ سمجھ لیں 1 انچ کے برابر، جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑھی ہے، ویسے افریدی نام ہے نہیں اور لیا ہوں تو وڈی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں باقی اور لوگوں کے نام لے نہیں سکتا، اس کی وجہ کہ وہ پھر ان کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی اگر داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے چھوٹی داڑھی، تو وہ بالکل درست ہے. احادیث کے مطابق بال کاٹنے کا طریقہ، اور یہ جو آپ کو ناخن کاٹنے کے طریقے فلانی انگلی فلانی انگلی، یہ سارے علماء نے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح مرضی کاٹیں. احادیث میں صرف یہ ہے کہ نبی الاسلام نے، صحیح مسلم میں، بخاری میں، دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، کہ قضا کرنے سے منع کیا ہے. قضا یہ ہے کہ آپ سائڈ کے بال ریموو کر دیں یا سینٹر بال شیو آف کر دیں، یعنی کچھ حصے کے بال رکھیں کچھ کے ریموو کر دیں، جس طرح یہ فٹ بالرز نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے. ہلکے کروا سکتے ہیں، کوئی ادھر سائڈ سے ہلکے کرتا ہے اوپر بڑے رکھتا ہے، یہ اس میں نہیں آتا. شیو آف کرنا، لکیریں اس میں بنوا لینا یا اس طریقے سے پیالہ کاٹ جسے کہتے ہیں، اور اس میں بھی بالکل شیو آف کر دینا سائڈ سے، تو اس چیز سے نبی الاسلام نے منع کیا. باقی پورا آپ سر مونڈ دیں بالکل جائز ہے. سن ابی داؤد میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی کہ جو شخص غسل کی حالت میں اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس شخص کو اس حصے کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور میں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے. تو سیدنا علی ہمیشہ حلق کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے سر کے بالوں کو مونڈ دیتے تھے. تو بالوں کے بارے میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے. اور اسی پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سفید کپڑوں کے اندر پورا دین گھسایا ہوا ہے اور پگڑی کے اندر پورا دین گھسایا ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں جس نے سفید کپڑے نہ پہنے پگڑی نہ پہنی اس کا تو گیٹ اپ ہی دینداروں والا نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے وہ بال سنت کے مطابق رکھے ہوئے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زلفیں رکھی ہیں، لیکن اس کو آپ نے اس طرح مشروع نہیں فرمایا واجبیت کے طور پہ، ورنہ حضرت علی تو کبھی نہ اپنے بال ریموو کرتے. حاج عمرے پہ نبی علیہ السلام نے حلق کروایا، آگے پیچھے تو بال پورے رکھے ہیں سر کے اوپر. لیکن یہ واجبیت کے درجے میں ہے ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تہمت پوری زندگی استعمال کی ہے. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پجامہ خریدا, پسند فرمایا, لیکن استعمال نہیں کیا, لیکن تہمت تو آپ نے پوری زندگی پہنی. تو کتنے علماء جو ہر وقت تہمت پہن کے رکھتے ہیں. اور اب تو میں نے ایک بہت بڑی چیز ایکسپلور کر دی ہے کہ کتاب اللباس میں صرف آپ کے کپڑے نہیں آتے. نبی علیہ السلام نے کیا ہمیشہ سفید کپڑے پہنے ہیں؟ نہیں. صحیح مسلم میں آپ نے کالا جبا پہنا ہے. آپ علیہ السلام سے ابو داؤد ترمذی میں آپ نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں. یہ مختلف کلرز کے کپڑے پہننا سنت ہے, اور ہمیشہ سفید کپڑے پہن کے رکھنا یہ سنت کوئی نہیں ہے, ورنہ تو حضور ہمیشہ سفید پہن کے رکھتے. لاجیکلی آپ سے تو سرخ کپڑے پہننا بھی ثابت ہے. اور کسی کو اگر سفید کپڑوں میں سب کچھ گھسا ہوا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کتاب اللباس میں صرف کپڑے تو نہیں آتے. بخاری مسلم میں کتاب اللباس جو چیپٹر ہے اس میں حضور کے گیٹ اپ پورا آتا ہے. شمائل ترمذی ایک پوری کتاب ہے جس میں حضور کے گیٹ اپ ہے, یعنی گیٹ اپ میں آپ کے بال کس طرح تھے, آپ کی داڑھی کس طرح تھی, یہ بھی کتاب اللباس ہے. داڑھی بھی کتاب اللباس ہے, پیٹ بھی کتاب اللباس میں آئے گا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. تو پیٹ کا بڑا ہونا خلاف سنت ہے. کیڑا مولوی ہے جڑا چٹے کپڑے پاندا ہے اور ٹیڈ نہیں کٹ دیا ہوا, تو چٹے کپڑے سے اپنا ٹیڈ چھپا کے کہہ رہے ہیں میں سنت کے مطابق ہے. جد تک تیرا ٹیڈ بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے, جب تک تیرا پیٹ ٹما سنت کے مطابق نہیں ہوتا تیرا, ادو تک تو سنت کے مطابق نہیں ہے. اتنے موٹے موٹے کرتے پہنے ہوتے ہیں, وہ جو بڑا سیٹر جو صوفہ ہے اس کے اندر بھی ایک طرف گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹک رہا ہوتا ہے, ایک طرف ادھر لٹک رہا ہوتا ہے, اور سفید کپڑے کے اندر اور سنت میں سب کچھ چھپایا ہوا جی, اوپر پگڑی پہن کے جی. واہ, سنت پگڑی اور کپڑے اس وقت ہوں گے جب تیرا پیٹ بھی سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ آپ کہیں کہ ہمارے علماء سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں سوائے پیٹ کے, پیٹ ان کا جو ہے نا وہ توندے ان کی جو ہوتے ہیں منافقین اور کافروں والی ہوتی ہیں. جی سورۃ المنافقون میں آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ منافقین کے جسموں کو دیکھیں تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے, موٹے موٹے تازے تازے. بنو امیہ والے پیٹ ہیں ان کے. ہاں جی میں آپ بتاتا نہیں, میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا کہ سب سے پہلے کس نے جمعے کا اور عید کا خطبہ بیٹھ کے دینا شروع کیا, کیونکہ پیٹ بہت بڑھ گیا تھا. علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے. ارے بھائی آپ تحقیق کرنے کے لیے کتنے گھنٹے صرف کرتے ہیں, ایک عام شخص کس طرح علم دین حاصل کرے؟ عام شخص میرے بھائی صرف قرآن ترجمے سے پڑھ لینا اور مشکات المصابیح تو اسے علم دین آ جائے گا. باقی جو نٹی گریٹیز ہیں وہ عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی. ہر بندے نے عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس یا علی ابن ابی طالب نہیں بننا. حضور کے ہزاروں ساتھی تھے, خلفائے راشدین تو چار ہی ہیں نا. اس طرح نہیں ہوتا, ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ اس لیول پہ وہ علم حاصل کر لے گا. یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس بندے نے اوور آل معاملات کو آسان فہمی سے سمجھانا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے قرآن و سنت پڑھ لے اور موٹے موٹے مسائل پہ تحقیق کر لے وہ کافی ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, باقی لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں, لیکن دلیل کے ساتھ. ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جی گاندھی صاحب نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا آپ جواب دیں. ہم کہتے ہیں یار میں لیکچر اس کے کا جواب دوں گا جو کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کرے. ایک بندہ اپنی ڈاکٹرن بیان کر کے چلا جاتا ہے, اب میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں کہ جی میرے خیال میں یہ ہے اور آپ کے خیال میں یہ ہے. مطلب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کرکٹ کی ٹیم کا مقابلہ گاف کی یا ہاکی کی ٹیم سے کروانا شروع کر دیں, وہ فیلڈ ہی ڈفرنٹ ہے میرے بھائی. یہاں تو ہر چیز ریفرنس سے بیان ہو رہی ہے. ایک بندہ بغیر ریفرنس کے اپنی رائے دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے کسی کی رائے کو فالو کرنا ہے تو کریں آپ. ہم سے تو دلائل کی بات ہے, ہم نے دلائل دے دی. جو بندہ بغیر دلائل کے بات کرتا ہے ہم نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا, کیونکہ ہم نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ رکھ دیا. اور اس کے بعد اگر کوئی دلائل سے اس کا جواب دیتا ہے تو اس کا بھی ریبٹل نہیں کرنا. پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کون سی چیز دلائل کے ساتھ, کس طرح مضبوط دلائل رکھے, اس نے کتنے رکھے, جو آپ کو ٹھوکتا ہے آپ عمل کریں. جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کہتے ہیں, پرانیاں گلاں یا چھوڑو کو نوی گل کرو. جزو مفروق کی شہادت جے کہ محرم کو ثابت ہے؟ نہیں ثابت. میں نے اس میں بتایا کہ 26 ذوالحجہ ہے. تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں صحابہ کرام پہ لکھی گئی ہیں, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں تو اس کی تفصیلات نہیں آتی, اس میں میں نے بتایا ہے کہ یکم محرم نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں یکم محرم کو آپ مان بھی لیں, یہ دیوبندیوں نے یکم محرم کے جلوس کیوں شروع کیے ہیں؟ اگر یہ کہیں گے شیعہ 10 محرم کو نکالتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ 12 ربیع الاول کا بھی نکالیں نا، ورنہ ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ رسول اللہ سے کوئی عقیدت نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت عمر کروڑوں عمر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رسول اللہ کا جلوس تو نہ نکالیں، اسے کہیں بدعت بریلویوں کے بغض میں، اور یہاں شیعہ کے بغض میں جلوس نکالنے کو سنت بنا لیں. میں نے کہا تھا نا کہ مسئلے گود لیے ہوئے. 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بریلویوں کے بغض میں بدعت، اور شیعہ کے بغض میں یکم محرم کا جلوس خود نکال لینا سنت. اب کس، اسی میں کہہ دوں کہ دین مان تو بندے کا ہونا چاہیے. اگر جلوس نکالنا بدعت ہے تو پھر سارے جلوس ہی بدعت ہوں، اور اگر یہ سنت ہے تو سارے ہوں. پھر تو نبی الاسلام کے بھی پیدائش کا نکلنا چاہیے، اور پیدائش کا تو بدرجہ اولا نکلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائش تو خوشی کا موقع ہے، خوشی میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ انسان جشن منائے. لیکن یہ ساری باتیں میں الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کلپ نکال لے کہ یہ کہہ رہا ہے جلوس نکالو. جلوس کاٹ کے ویکھ لو، کچھ بھی نہیں ہونا. تسی یکم محرم دے جلوس پوری دنیا چ کٹانے شروع کر دو، پھر بھی جو چیزاں جو جس طرح نے اس طرح ہی رہن گیا. اس جلوس کے پیچھے بنو امیہ نہیں چھپ سکتی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ہمارا اختلاف بنو امیہ کے ساتھ ہے، حضرت عمر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. تو بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کبھی یوم علی منا لینا، کبھی یوم فاروق منا لینا، اور کبھی یوم صدیق منا لینا، ان کے پیچھے بنو امیہ تو چھپتی نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ کس بزرگ کو برا بھلا کہا جی؟ یہ جس کا سوال ہے یہ محمد وسیم صاحب، یہ کون ہے؟ ہاں جی، آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے. ہاں جی بتائیں. یہ تو باتیں فالتو ہوگی، میں نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا. میں نے یہ پوچھا یہ بزرگ کون ہے جس کو وہ برا کہتا ہے، وہ بزرگ کون ہے؟ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. دیکھیں اس بات کو آپ مذاق کے طور پہ نہ لیں، یہ علمی ڈسکشن ہے. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف ثانوی بزرگ نہیں ہے، تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف ثانوی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اسامہ الرمین میں، تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں دوسروں کو. تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں. اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوتی ہیں، بزرگ سانجے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ ہی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہوں، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں سر، جن کی تعلیمات تھیں نا. آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ، قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی، ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں منتے تھے تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا، کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا، تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ، پھر ہم کیوں مانیں ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہذا ایک کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر، اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویکھ بھی لو تو پھر آؤ، پھر وہ پتا کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے قیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں، ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانگیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المعجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا؟ کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو، سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر تیار کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا. علماء کے بزرگوں کے نام اتنے احترام سے اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ جب میں مرا نا میرے پچھلے بھی انجی نام لیں. وہ کراچی کا مفتی نہیں کہتا، حضرت تقی عثمانی جسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق، وہ والا حضرت، اتنا موٹا لفظ وہ ان کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ اس لیے کہ کل کو جب میں مروں گا نا تو میرے شاگرد بھی مجھے کہیں حضرت مفتی فلاں. تو یہ کہہ کے جاتے ہیں، بے فکر رہیں گے سب کچھ، یہ کچھ کر کے کہیں. اور تیسری بات، کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی ہوئی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیل میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا، جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ، تو ہزار سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نامیاں کتابیں نہیں ہوئی ہیں، اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ اول فول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نا وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتا نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو، اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹیسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط نہیں ہے، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کر دیا. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی، حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، نیک لوگوں کو. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وائزین جھوٹے کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک زمانے میں یہ بھی مرض آیا تھا کہ جو مر گیا اس کو برا بلا مت کو، لہذا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان کی برائی لوگوں کو نہ بتاؤ. تو انہوں نے پھر تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو حدیث یا قرآن کے معاملات میں کوئی غلط باتیں کر کے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیان کرنا واجب ہے، ان کی غیبت کرنا ضروری ہے. آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا آپ کی سسٹر کا، بیٹی کا، تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جی چھوڑ دو جی وہ یہ بندہ، میں اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ورنہ رشتہ کینسل ہو جائے گا، غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی؟ نہیں. وہ تو بخاری مسلم ہے، جو آپ سے مشورہ مانگتے ہیں وہ امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں، آپ نے خیانت نہیں کرنی، تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی غیبت کریں گے، جس نے برائی کی ہے اس کی غیبت کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ باقی گالی گلوچ کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات غلط تھیں یا ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے یا کشف المعجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں ثابت کیا، صاحب اور سکر کا واقعہ، پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں، انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے علی اجویری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ زید ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی الاسلام کے بارے میں اسکینڈل کشف المعجوب میں لکھ دیا نعوذ باللہ، لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المعجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈنگ لے کے کھلوتے ہیں کیسے باج داخل کیتا اس سب کچھ ہی باج داخل ہویا ہے نہ بابا ہے نہ کتاب ہے ہاں اف دیر از نو کشف الماجو دیر از نو علی ازویری اف دیر از نو المحند المفند دیر از نو دیوبندیت اف دیر از نو اسام الرمین دیر از نو بریلوی کیونکہ انہیں کتابوں پہ کھڑے ہیں نا. اچھا یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہارڈ سانس لینے کی کیا ضرورت ہے. سر یہ ہارڈ سانس لیا تو تائیں دنیا تبدیلی آئی ہے. قرآن دی اس سے 1400 سال تو موجود سی ٹگے دے ٹگے ہی مار گئے ساڈے ماں پیو بھی انہوں نے ماں پیو بھی انہوں نے ماں پیو بھی. یہ میں نے ایک محاورتن بات کر رہا ہوں. ہمارے باوج داد تو اس طرح ہی مار گئے. کتابیں تو موجود تھی. میں نے کوئی آ کے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی, نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا. لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو خدا کے لیے, جانور نہ بنو انسان بنو, دیکھو یار اللہ کے بندو سیریس لو اس ایشو کو. اسپرے یا بارڈر کے ذریعے گھر یا دکان میں موجود حشرات الارض کو مار سکتے ہیں؟ بالکل مار سکتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ سب سے قیمتی ہے. ایون جو انسیکٹ کلر والی وہ ڈیوائس جو لگی ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں میری پوری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. آپ انسیکٹ کلر اور ساتھ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تو اس میں نے پوری تفسیر کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہیں کہ یہ جائز ہے مارنا جو انسان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے جو ہے جدھر سے گزریں وہاں پاؤڈر پھینکتے جائیں کیڑوں کو مارنے کے لیے, وہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس چیز کا ارادہ فرماتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. تو زمین و آسمان بنانے میں 7 دن کیوں لگے؟ آپ کو زمین و آسمان کے 7 دن نظر آ رہے ہیں, اپنی پیدائش کے 9 مہینے نہیں نظر آ رہے. 7 دن تھوڑے نا, 9 مہینے تو بہت زیادہ نے. تو جس چیز کا ارادہ فرماتا ہوں اور کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے, ہو جانے کے بعد کہ الٹیمیٹلی وہ ہو جاتی ہے, باقی اس کے لیے ٹائم پیریڈ کتنا رکھنا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 7 دن رکھنے ہیں, 9 مہینے رکھنے ہیں. ہاتھی کا جو بچہ ہے وہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. کن فیکون جو ہے وہ بیکٹیریاز میں اور وائرسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کن فیکون سمجھتے ہیں. اور آم کی گٹھلی سے آم کے پیڑ لگنے سے پھر اس کے پھل تک پہنچنے تک 8 سال لگ جاتے ہیں. وہاں کن فیکون 8 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کیسز رکھے ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. کن فیکون کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ فوراً ہو جاتی ہے. مراد یہ کہ اللہ نے جب ڈسیزن کیا کہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کو نجات دلائیں گے فرعون کے اس ظلم سے. تو وہ کن فیکون, تو وہ بنی اسرائیل کو نجات پھر کتنے سالوں بعد ملی ہے؟ 40 سال لگے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت لانچ ہوئی, پھر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کو مرزانہ طور پہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی. تو وہاں کن فیکون آپ کو 40 سال میں نظر آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنا ایک سنت ہے اور اس میں آپ اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تو انبیاء کا بھی محتاج نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے لیے یہ پسند کیا ہے کہ اس کا تعارف اس کے نبیوں کے ذریعے ہو. پھر کتابیں ساتھ دے کے بھیج, اللہ کتابوں کا بھی محتاج نہیں تھا. اللہ نے جو ذریعہ اڈاپٹ کیا ہے اس کے معاملے میں آپ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے. قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ ہم چاہے تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب لوگ اس کے سامنے جھک کے فوراً ایمان قبول کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے نا کہ زبردستی کا ایمان لوگوں سے منوایا جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنی بڑی کوالٹی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے اگر اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی مرضی سے مانا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے مانتے ہیں, کیونکہ اختیار تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کو دیا ہے. فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل کے پاس بھی ہے. اور اگر حضرت جبرائیل مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کرنا چاہیں تو میں کبھی بھی تیار نہیں ہوں گا کہ اپنا ایمان میں حضرت جبرائیل کو دے کے ان کا ایمان دوں. کیوں؟ میرا ایمان جو ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کیا ہے. توفیق الہی اللہ کی ہے, لیکن انسان چوز تو کرتا ہے نا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, فانا شکری کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دیتا ہے, اس اختیار کی وجہ سے انسان کی یہ قدر ہے. ثواب اور نیکی میں کیا فرق ہے؟ جیسے سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, کیا پورا قرآن پڑھنے والا سورہ اخلاص والا برابر ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہے جی, ان مانوں میں نہیں ہے. اور پورا قرآن بھی کوئی پڑھ لے تو اس نے بھی اس میں سے کیا حاصل کیا اگر اس نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا؟ یہ ہے اصل مسئلہ جس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں جی, وہ ایک تبلیغی جماعت کے مولانا صاحب بتا رہے تھے جی, حاجی عبد الوہاب صاحب روزانہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, بہت نیکی والی بات ہے, کاش وہ مرنے سے پہلے کسی کو بتا کے نہ جاتے, اور کاش آپ ویڈیو میں بیان کر کے ان کی نیکیاں ضائع کرنے کی کوشش نہ کرتے. کوئی 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے, بھائی پڑھ رہے تھے پڑھے نا یار, سانو کو تنگ کرتا ہے, سانو کو دستا ہے اور اپنی نیکیاں کو ضائع کرتا ہے دس کے. سورہ اخلاص 1000 دفعہ کیا, 1,00,000 دفعہ بھی کوئی پڑھے اگر سورہ اخلاص کے مطابق عقیدہ نہیں ہے تو اس میں سے نکالا کیا اس نے؟ نماز میں کوئی پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہتے جی 1000 نفل روزانہ فلانے بزرگ پڑھتے سن. جی بزرگ 1000 نفل بھی 1000 دفعہ پڑھتے سن ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن باہر نکل کے سیدھی جا کے بابے جی قبر سے بھی ڈگتے سن, بڑے بابے جی, پھر وہ کو بھی جا کے مانگتے سن, تو انہیں پھر 1000 نفلے چکے کٹیا, کچھ بھی نہ نکلا. نماز پڑھنے سے بھی کچھ نہیں نکلے گا اگر کسی نے اپنے عقیدے درست نہ کیے قرآن و سنت کے مطابق. تو اصل چیز ہے تعلیمات کے مطابق. باقی یہ جو یہ فضائل ہیں نا, یہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ان فضائل میں سے کسی کی آخرت نہیں سنورنی جب تک اس کے عقیدے درست نہ ہو. یہ ٹھیک ہے, بخاری و مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھے گا؟ یہ تمہارے پاس جو بزرگ آئیں گے وہ ہی پڑھ سکتے ہیں نا روزانہ 8-8 قرآن, ہم تو بزرگ ہے ہی نہیں ہیں. اب یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے, کیونکہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ 2 قرآن, بعض 4, بعض 8 بھی روزانہ پڑھ لیتے ہیں, وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہونے 24 دفعہ. تو وہ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. اب اس کا معنی ایک یہ ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے, اور اس کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی دعوت کا جو 1/3 پورشن ہے وہ توحید ہے, اور توحید کی جڑ جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے. یعنی 1/3 قرآن کا وہ سورہ اخلاص ہے, یعنی 1/3 قرآن سے جو آپ نے حاصل کرنا ہے عقیدہ توحید وہ سورہ اخلاص. یہ معنی بھی درست ہے, کیونکہ قرآن کے بنیادی عقائد 3 ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو باقی یہ ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو پورا قرآن پڑھنا وہ اس کی الگ سے ایک فضیلت ہے. ثواب مل گیا, یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر بندے کے پاس ایک طرح کا ٹائم اور سرکمسٹانسز نہیں ہوتے, اس ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ چھوڑے تو وہ صائم الدہر ہے, ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے, اور یہ داؤدی روزے ہیں. یعنی ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں. لیکن دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ بھی صائم الدہر شمار ہوگا. اب کدھر 15 روزے اور کدھر 3 روزے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے, وہ بھی صائم الدہر ہے. 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزوں کا ثواب. ہر بندے کے اعتبار سے اللہ نے ڈفرینٹ رکھا. اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا, اب ہر بندے کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لے, سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ, تو اسے فجر سے لے کر اشراق تک جو بیٹھتا ہے اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ کس طرح ثواب مل گیا؟ بھائی اللہ کی مرضی, اللہ نے ہر لیول کے لوگوں کے لیے یعنی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہے، نہیں سر، ان کو اللہ نے اس سے بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے، انہوں نے یہی پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، چار دفعہ وہ پڑھ لیں، تین چار کلمات تین دفعہ، بس ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کو اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا اصلی کام چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ دعا کے لیے کہا جی، دعا انشاءاللہ اینڈ پہ ہو جائے گی جی سر۔ ارے بھائی بریلویوں کی کتاب ہش بھائی، اس میں چشتی رسول اللہ ناؤز میرا لکھا ہے، میں نے ایک بریلوی کو کہا تو اس نے کہا کہ مجھے ریفرنس چاہیے، میں نے بازار سے بک لی لیکن اس میں پورا چھان بین کی لیکن چشتی رسول اللہ نہیں ملا، وہ اب نکال دیا نا جی، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا، بریلویوں کو مبارک۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے وہ پرانی سوال کے رکھی ہوئی ہے سر، ہاں یہ کس کا سوال ہے، چشتی رسول اللہ والا ان کو نہیں ملا والا، وہ یہاں پڑی ہوئی ہے، اینڈ پہ کسی کو تصویر لینی ہے تو لے لیں، ایڈا میں پیٹنا اسپیڈ سے ابا پایا انہوں نے کاٹ ہی دیتا ہے الحمدللہ، لیکن اس سے چھٹکارا یہ آج کے لوگوں کا ہوگا، پرانوں کا نہیں ہوگا، وہ نہیں بچتے نا، ہوتے ہی ہے۔ کیا خواجہ سرا مرد کے لیے محرم ہے؟ اب یہ ایک ڈیٹیل طرف چیزیں ہیں، مرد کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے محرم ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ خواجہ سرا جو الٹی حرکتیں نہ کریں، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلمہ کے پاس ایک خواجہ سرا بیٹھا تھا، تو وہ نبی علیہ السلام اچانک آ گئے، تو ام سلمہ جو حضور کی بیوی ہیں ان کی جو تھی، ان کے بھائی کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب طائف فتح ہوگی ہوگا تو میں پھر فلاں عورت تمہیں دکھاؤں گی جو جس کے پیٹ پہ اتنے بال پڑتے ہیں، یعنی عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے، حضور علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے پھر کہا کہ یہ خواجہ سرا تم عورتوں کے پاس نہ آیا کریں، تو وہ نہ مردوں کے محرم ہے نہ عورتوں کے محرم ہے، اور اگر وہ صحیح والے خواجہ سرا ہے تو پھر دونوں کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم ان کا رجحان کس طرف ہے۔ اس کے اوپر ٹرانسجینڈرز کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں باقی تفصیل باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ چلیے بھائی، اگر کوئی بندہ ساری زندگی نکاح نہ کرے تو کیا گناہگار ہوگا؟ پوری زندگی داڑھی نہ رکھ کے بھی تو لوگ گزارتے ہیں، وہ تو کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، پوری زندگی وہ نماز نہ پڑھ کے بھی گزارتے ہیں، آج تک ہمیں کبھی سوال نہیں آیا کہ بے نمازی کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ سوال آتا ہے کہ جی جنہیں ویاہ نہیں کیتا انہیں جنازہ پڑھنا چاہیے تھا، جنازہ نہیں فکر، جنازہ ہو نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا جنازہ ہونا یا نہ ہونا یہ اس بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلوں کا مسئلہ ہے، جنازہ مرے ہوئے بندے پہ فرض ہوتا ہے پڑھنا، یا جو پیچھے لواحقین ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے لواحقین پہ، تو کسی کا جنازہ نہیں ہوا تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑنا ہے کہ جو لوگ پچھلے نہیں پڑھ رہے، مرتے ہی اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، وہ تو جنازے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میت کو جب چارپائی پہ رکھتے ہو نا تم دفنانے سے پہلے ہی، وہ چیخوں کو غار کرتی ہے اور اس کی چیخیں زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے، اور اگر وہ سنیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ، تو جنازہ تو وہی نہیں ہے، اس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، اور نیک بندے کو جنازے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ادھر ہی کہہ رہا ہے مجھے لے جاؤ۔ ہاں یہ صحیح ہے، حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے موحدین شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا، لیکن یہ اس صورت میں قبول ہوگی جب اللہ چاہے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ باغی ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، پوری زندگی اس نے ظلم کو سپورٹ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی، نہیں بالکل، یعنی جو ایج پہ تھا تھوڑی بہت اس میں کو خامیاں تھی اس کو شفاعت کی وجہ سے جلدی چھٹکارا ہو جائے گا، بغاوت کو کیا، اللہ کے نبی بھی اس کا جنازہ پڑھا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو باغی ہے جو اللہ کا مجرم ہے، تو باقی آپ کے میرے جنازہ پڑھنے سے کیا ہونا ہے، قرآن میں آیا کہ منافقین اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ حضور نے پڑھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا، پھر بھی کوئی مغفرت نہیں۔ علی بھائی جو ایک یا ایک سے زیادہ بار آپ کی اکیڈمی میں ہے تو سچ پیپر لے سکتا ہے؟ جی لے لیں، آن پیمنٹ لے لیں، ایک دفعہ فری دیتے ہیں، دوسری دفعہ نو پروفٹ نو لاس پہ 200 روپے کے یہاں سے لے لیں، اور اگر آپ نے ڈاک میں منگوانے ہیں پھر آپ کو 300 روپے دینا ہو، علی بھائی یہ سیفی فرقہ والے ڈانس کرتے ہیں تو کیا ڈانس نہیں یار وجد کر دینا ہے, کیا گناہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی داڑیوں والے یہ حرکتیں کرتے ہیں, اتنی بڑی داڑیوں والے آپ کو دین غلط بتا رہے ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیمات بگاڑ کے, تو ڈانس تو چھوٹی چیزیں کرنے دیں ان کو, وہ ڈانس کرتے رہے ساتھ صرف اللہ کو پکارے اور کہیں کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے تو ہم ان کے ڈانس پہ بھی خوش ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلے کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں میری ویڈیو آلریڈی صوفیاء کے حوالے سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر, وہ کرنٹ شاہ کے نام سے ایک میری ویڈیو ہے, کرنٹ شاہ آپ لکھے نا اور علی مرزا, یہ وہ کہتے ہیں نا کرنٹ پڑتی ہے, واقعی پڑتی ہے, وہ تو آبدہ پروین کے کلام کے اوپر بھی لوگوں کو کرنٹ پڑتی ہے, آبدہ پروین ولی اللہ ہے, پھر ظاہر ہے پھر کرائٹیریا اگر یہی ہے تو حال نہیں پہندا, حال پڑھنا کسی کو وجد آنا یہ پیورلی سائنٹیفک فنومینا ہے ریزونینس کا, اس کا کوئی تعلق نہیں کسی کے نیک ہونے کے ساتھ بدکار ہونے کے ساتھ. اس سے پوچھے صحابہ کرام کو اس طرح کا حال پڑھتا ہوتا تھا؟ خدا کے لیے یہ سب فراڈ چل رہا ہے, وہ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیل سے بیان کیا. رشتہ داروں سے سنہ رحمی کا حکم ہے مگر رشتہ دار یعنی بہن بھائی آپ پر الزامات بہتان اور یہ لگائیں زندہ رہنا مشکل کر دیں, ان حالات میں آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ آپ ان پہ کوئی ظلم نہ کریں, ٹھیک ہے جی, اور صبر کریں اور کنارے کنارے پہ چلیں, بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ پھر صلہ رحمی یہی ہوگی کہ جب مر جائیں ان میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھ لیں, خوشی میں اگر بلا لیتے ہیں آپ شامل ہو جائیں, باقی معاملات ظاہر آپ اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے, ظاہر مشکل کام ہے, لیکن قطع تعلق ہی پھر بھی نہیں کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے قطع کر دوں گا, ذہن میں رکھیے گا, وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن ذرا ایکسٹرانڈری تو معاملات کون کہہ رہے کہ آپ ان کے گھر جا کے بیٹھے رہے اور جا کے بےزتی کرواتے رہے, خوشی کمی میں شریک ہوں, اور بلکہ رشتے داروں سے اس سے زیادہ آگے جانا بھی نہیں چاہیے. جتنا آپ گھل مل جاتے ہیں نا تو معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو بچے اپنی بیویوں کو شادی کے بعد لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا, ان کی بیویاں سال بعد بھی آئیں نا تو ساس سسر بڑے اچھے طریقے سے پروٹوکول دیتے ہیں, اور جو پوری زندگی ساتھ رہ کے خدمت کرتے ہیں نا پوری زندگی گالی ہی کھاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قریب رہنے سے عزت ختم ہو جاتی ہے. میرے نانا ابو کا سوال ہے کہ بیٹا میری عمر 70 سال ہے, میرے والد نے اپنا مکان مسجد کے نام کر دیا تھا کہ بھائی بہن آپس میں جھگڑا نہ کریں, اب اس مکان میں بکریاں بھینس بند ہوتی ہیں, اب اس مکان کو واپس لیا جائے؟ واپس آپ کیسے لے سکتے ہیں جی, اب وہ قانونی طور پہ تو ان کا ہو چکا ہے, شرعی طور پہ لیا جا سکتا تھا اگر انہوں نے اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ حصہ وہ اس کی ملکیت اگر بنتی ہے اور انہوں نے وہ دے دیا ہے تو وہ تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت تبدیل ہوگی. لیکن ایک بندے کو یہ اجازت ہے شریعت میں بخاری و مسلم کی احادیث کے تحت کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو وصیت کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے ملے, یا خود بھی حبہ کر سکتا ہے زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہے. تو آپ واپس تو آپ لے بھی نہیں سکتے قانون, اگر مسجد کے نام ہے آپ الٹے بھی لٹک جائیں واپس نہیں آپ کو ملنا, اور جب کوئی چیز مسجد یا کسی ادارے کے نام ہوتی ہے وہ کسی انڈیویجول کے نام نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نام لگا دے, تو ایسا ہو نہیں سکے گا. ایک نقشبندی عالم کو سنا جو کہتے تھے کہ میں نے مراقبہ کر کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے دل کا حال جان لیا, جی ان کو عالم کو یہاں پہ لے آئیں, بلکہ یہاں نہ لے کے, ہمارے پاس علماء کے لیے ٹائم نہیں ہے, آپ کو ہم فارمولا لکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دل کو چھوڑ دیں, یہ انجینئرنگ کا ایک فارمولا ہے ہمارے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مشینز کا, یہ آپ کے عالم صاحب صرف اسے ریسائٹ کر دیں کہ لکھا کیا ہوا ہے, یہ نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے کہ یہ کس چیز کا فارمولا ہے, اور نہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, صرف اسے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس فارمولے کو پڑھ نہیں سکتا, تو سمجھانا کہاں سے, دل کا حال جان ہے سب کہانیاں, اس طرح کوئی بھی نہیں کسی کے دل کا حال جانتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بڑے نباز ہوتے ہیں, اور کوئی شادی شدہ بندہ چہرہ لٹکا کے گیا تو ظاہر ہے اس کی بیوی ناراض ہو کے گئی ہوگی, تکا لگا لے گا, لگ گیا تو ٹھیک, نہ لگا تو تکا. کوئی نوجوان گیا تو اس کی یہ شادی نہیں ہو رہی ہے, پیپر دیے ہوئے ہیں وہ پاس نہیں ہو رہا, چھوڑے گا ایک لگ جائے گی تو کسی کو دل کا حال جان لے, اس طرح نہیں ہوتا. 2-4 بار تکا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, میتھمیٹیکلی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے تو سر پھر گورا اس طریقے سے انالیسز نہیں کرتا, گورا نے تو سب کچھ فیل کر چڑھا ہے کیونکہ وہ لاجک کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا. آپ تو کہیں گے جناب وہ ہمارے محلے کے اندر ایک 90 سال کا بابا ہے, ہوں تک حکا پیندا ہے, سگریٹ بھی لاندا ہے, بالکل فٹ ہے. تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ سگریٹ پینے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہوتے. گورا کہے گا نا اینج نہیں ہوگا, وہ کہے گا 100 بابے لے کے آؤ جڑے 90 سال دے عمر ایک علاقے وچ یا ایک صوبے کے اندر سگریٹ پیتے ہوں, تو پتا چلے گا آپ کو کہ 100 میں سے ایک ہی بچا ہے, باقی سب 50 سے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے. ہاں جی, اس طرح انالیسز ہوتا ہے, اسپیسیفک کیس سے نہیں ہوتا, جنرل ایک رائے عامہ لی جاتی ہے اور سارا کیلکولیشن کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے نا کسی کا دل کا حال کو جانتا ہے تو 100 بندے بٹھائے جائیں گے جن کا یہ یقین ہو کہ کسی کا دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پھر بابے نو کہے گا ہاں جی بھائی ادھر شروع ہونا ذرا, ادھے دل اس کی ہے, ادھے دل اس کی ہے, سارے نو میں ایک ایک لادہ فارمولا لکھ کے دیاں گا اور دلی سوچ کے رکھن گے. وہ پھر یہ نہیں انہیں کہنا کہ انہیں دلی فارمولا سوچا ہے, نہ نہ نہ, یہ دسنا کیڑا فارمولا, انہوں پڑھ کے تے بلیک بورڈ تے لکھ کے سمجھانا ہے. وہ تے جناب لکھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, چھوڑ دو انہوں کی کیا حالت ہے. سننے میں آیا کہ سودا جھگڑے کو کھا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے واللہ عالم, یہ ضرور ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ سچی قسم بھی اگر کوئی کھاتا ہے نا تو تب بھی بال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. یہ چیز آئی ہے. کیا اطلام والے کپڑوں کو الگ دھویا جائے یا سب کے ساتھ مشین میں ڈال دیا جائے؟ نہیں, سب کے ساتھ مشین میں ڈالیں تاکہ باقی بھی گلید ہو جائیں اور پھر اینڈ میں ساروں کو صاف کر لیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک یہ کہ الگ سے دھوئیں اور اس طریقے سے. باقی میرا وہ آٹومیٹک مشین اور کپڑے دھونے کے بارے میں ویڈیو آپ تفصیل سے دیں. حضرت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے؟ جی بہت رائے بتا دی ہم نے, آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں. جب کہیں گھر سے باہر ہوں اور جہاں چل رہے ہوں اور گلی سڑک وغیرہ پر کھانے کا ٹکڑا گرا ہوا نظر آئے, اسے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں. آپ کی مرضی کر دیں, یہ ضروری تو نہیں ہے. یہاں تو لوگ پوری زندگی اخبار ہی چنتے رہتے ہیں, یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو ویسے کوئی لگ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ بے شک کرتے رہے, باقی آپ پہ کوئی ابلیگیشن نہیں. ہاں اپنے گھر کے اندر اگر ہے تو وہ آپ ضرور کریں. کتنے آپ چنیں گے تو آپ لگے رہیں گے پوری زندگی, اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. میں کسی کے گھر گیا, وہاں مجھ سے غلطی سے ٹیبلٹ کی اسکرین ٹوٹ گئی, میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی بلکہ اندھیرے میں پاؤں رکھ دیا, میں نے ان کو نہیں بتایا. روزے قیامت اس سے متعلق پوچھ ہوگی؟ جی پوچھ ہوگی, آپ ان کو یہی بتا دیں کہ اس طریقے سے ہو گیا تھا. کوئی نہیں, اگر کسی سے غلطی سے ہو گیا کوئی اتنا اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. اگر کرے تو اسے کہ یار میں ٹھیک ہے قسطوں میں آپ کا ادھار اتار دوں گا. وضو یا غسل دونوں میں پانی ناک کے اوپر نرم ہڈی تک چڑھانا ضروری ہے؟ وضو میں تو ضروری نہیں ہے, غسل میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے, بس سرسری طور پہ ہو جائے, لیکن بہتر ہے کہ آپ ناک جھاڑیں. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے سنن ابی داؤد میں کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہ چڑھاؤ. باقی وہ اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح انفیوں نے کہا ہے بالکل اوپر تک چڑھانا ہے. ظاہری بدن پہ بھی پانی بہا لیا, آپ کا غسل ادا ہو گیا. البتہ کلی اور ناک میں ڈالنا یہ سنت ہے, ضرور کریں, یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے. بس جتنا آسانی سے ناک صاف ہو سکتا ہے, اس میں زیادہ گلوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک عالم سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی زکات ان کے ادارے کو دیا کروں گا, میرا دل بدل چکا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایون آپ نے قسم بھی اس پہ اٹھائی تھی نا, تو اپنے قسم کا کفارہ ادا کریں اور اپنا اس کو ارادے کو آپ چینج کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ارادہ تو یہ ہو سکتا ہے نا, کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں یہ کروں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کہتے ہیں بعض اوقات میں بھی کسی معاملے پہ قسم اٹھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں یہ نہیں دوں گا, لیکن بعد میں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا قسم توڑنا ہی اس کی آنکھ میں بہتر ہے, تو میں بھی اپنی قسم توڑ لیتا ہوں. قسم کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جو قسم آپ ایسی کھاتے ہیں کہ جس کا بعد میں آپ کو اندازہ ہو کہ اس کو توڑنا بہتر ہے, تو پھر توڑنا واجب ہو جائے گا آپ کے. نبی الاسلام نے اپنی قسمیں توڑی ہیں, اور پھر اس کے توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے, ایک غلام آزاد کریں جو آج کل آبسولیٹ ہو چکا ہے. پھر یہ کہ آپ اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو پھر آپ روزے رکھیں گے, لیکن روزے والا معاملہ بعد میں. اس کے بعد پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے لے کے دیں, اور اگر یہ استطاعت نہ رکھیں تو پھر آپ 3 مسلسل روزے رکھیں. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر کفارہ ہے, اور یہی کفارہ ہے ہر معاملے کے لیے جب آپ کو ارادہ کر لیتے ہیں یا قسم کھا لیتے ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کا کفارہ بھی وہی ہے جو قرآن میں قسم کا کفارہ ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی, یا میں نے بھرے مجمع میں کہہ دیا تھا کہ اگر میری بیوی اپنے میکے گئی تو اسے طلاق ہے, تو اب اس نے تو جانا ہے باز نہیں آنا, اب میں کیا کروں, اس کو جانے دیتا ہوں تو بیوی بھی جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ قسم کے زمرے میں آتی ہے چیز, آپ اپنے اس قسم کو توڑ دیں, کفارہ ادا کریں اور بیوی کو جانے دیں, پلیز جانے دیں, اس نے باز نہیں آنا. ٹھیک ہے, بعض لوگ اپنے لیے کھا لیتے ہیں کہ جی میں نے نہیں فلاں کے گھر, اگر میں تیرے ماں باپ سے ملا تو تجھے طلاق, اپنی بیویوں کو کہہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو پھر اس کو قسم کو آپ بھائی توڑ دیں اور اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کر لیں انشاءاللہ. سب سے کہہ رہے ہیں ہاں جی, اون دسو کہ پرچیاں نے اور لو یہ ہو گئی پرچیاں ساری. ایڈا لمبا ایک لیٹر آیا ہے, قانون وراثت کے بارے میں پوچھا ہے. قانون وراثت پہ میری وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ پوری ویڈیو ریکارڈ ہے, جس میں سورہ نساء کا دوسرا رکوع میں نے تفصیل سے پڑھایا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی احادیث تھیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کی وہ بیان کی ہیں, وہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں وراثت والے چیپٹر میں کتاب الفرائض چیپٹر میں مل جائے گا. کیا اسلامی ریاست میں صرف نماز اور زکوٰۃ ہی امپلیمنٹ کرائی جائے گی یا باقی فرائض بھی, پردہ, روزہ, حج, یہ انڈیویجل معاملات ہیں, کسی کو پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں. ایون نماز بھی کسی پہ امپلیمنٹ نہیں کروائی جائے گی, نماز بھی اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. جن چیزوں کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے, حکومتی معاملات کے ساتھ ہے, اس میں زکوٰۃ ہے, چونکہ زکوٰۃ ہی اسلام کا ٹیکس سسٹم ہے جس کے تحت پوری کی پوری اکانومی چلتی ہے, تو وہ تو گورنمنٹ لے گی. اسی طریقے سے کسی پہ ظلم ہوا ہے اس کو بدلہ دلانا, جوڈیشری کا نظام چلانا, یہ سارے معاملات ہیں جو اجتماعی ہیں, اس کے اوپر تو حکومت کی انوالومنٹ ہے, کسی شخص کی انڈیویجول معاملات میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کی چوری جوڈیشری میں پیش نہیں ہوئی, اپنے اینڈ پہ جا کے وہ معافی مانگ کے سامان واپس کر دیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے, لیکن ونس جوڈیشری میں آ گیا تو اب وہ پبلکلی ہائی لائٹ ہو گیا, اب جب تک اس کے ہاتھ ایک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہو. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اس پورے کو سمجھنا ضروری ہے. باقی یہ زبردستی یہ والے معاملات اب جس طریقے سے وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یعنی یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, کہ افغانستان میں اگر وہ زبردستی پردہ کرواتے ہیں عورتوں سے, اس طرح کے معاملات کہیں قرآن و سنت میں ملے نہیں ہیں. اگر کوئی کرتا ہے پردہ تو اس کا اپنا فعل ہے, اگر کوئی نہیں کرتا وہ خود گناہگار ہوگا, آپ صرف ترغیب دلائیں گے, کسی کے گھر کے معاملات میں بھی جا کے آپ دخل نہیں دے سکتے. امام نمبل کا مسئلہ خلق قرآن بیان کرتے ہیں. خلق قرآن کا مسئلہ یہی تھا کہ معتزلہ کے ساتھ یہ اس زمانے میں چونکہ فلاسفہ کی بحثیں شروع ہو گئی تھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام, تو خیر وہ بھی مانتے تھے لیکن معتزلہ کا یہ موقف تھا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے, جبکہ باقی سب کا یہ موقف ہے. آج کی ڈیٹ میں تو آلموسٹ سب کا یہ موقف ہے. اب اس میں کچھ باریک بحث ہیں جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس لیے میں ان تفصیلات کو پبلکلی کرنے کو اپنا ٹائم کا زیادہ سمجھتا ہوں. اوور آل یہی ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں امت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے, باقی اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں میں دین موجود نہ ہو, انٹرنیٹ کی سہولت بھی نہ ہو, اور ہمیں شریعت کا مسئلہ درپیش آ جائے جس کا ہمیں معلوم نہ ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی وہاں سے باہر نکلیں. آپ اگر ایسی جگہ پہ آپ کو پینڈکس کی تکلیف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو اٹھا کے کہیں لے جائیں گے نا, کہ وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ تو آپ جائیں جہاں سے مسئلہ معلوم کرنا ہے وہاں سے معلوم کر لیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور وہ عطا کرنے سے مراد صرف رزق کی بات نہیں, طاقت کی بات کر رہا تھا. بزرگ وغیرہ کوئی طاقت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے یار, ہمیں کیا کسی بزرگ کے پاس طاقت ہے. اگر ایک بزرگ جو ہے 200 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں تو اٹھاتے ہیں, میرا کیا لیتے ہیں یار. مجھے کون سا خطرہ ہے کہ میرا گھر اٹھا کے کوئی لے جائے گا اپنے کندھوں پہ سوار کر لے. پرانے بزرگ تو ویسے کشتیاں اور بحری جہاز بھی اٹھا لیتے تھے, آپ کے بزرگ تو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جا کے جمع ہوتے ہیں, اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو ان بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں. یہ ہم نے ایک جملہ بولا ہے, اس کی گہرائی آپ کے سامنے ہے. یہ جملہ تو پورا کاپی کیا ہے اقرار الحسن میں بھی سر عام پروگرام کے اندر, کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ خود بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک وہ شاہ جی آئے, وہ دھرانتی علیہ شاہ صاحب, خود وہ اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا کے آ رہے ہیں اور وہ یہاں آ کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح تو کوئی معاملہ نہیں. تو پاور کسی کو ملی نہیں ہے, اگر تو ہے وہ کریں, پاور ہے تو ہماری بجلی پوری کرتے, دیکھ لیں اب یہاں پہ بجلی نہیں پوری ہو رہی. لاؤ بزرگ ادھر, منہ تار پاوے تھے جناب, ایک سپلائی 11,000 وولٹ منگلے تو نکل دی ہے, ایک ایک بزرگ منہ چی ایک تار واڑو 11,000 وولٹ دی. تو جناب وہ جس طرح سٹرنگ کے اشتہار میں دکھا رہے ہوتے ہیں سارے بزرگوں, تو ایک ایک شہر کہتے ہیں نا ہر علاقے چ ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے, تو تارا پاؤ انہوں نے مجھ 11,000 وولٹ دی ہیں, اپنے کام پورے کرن. ساڈے تو تاں کام آون گے نا, ٹھیک ہے جی. ہمارا کیا لیتے ہیں, طاقتوں والے ہیں یا نہیں ہے. ہاں جی, اور لو جی اٹھ کے پرانے سوال بھی پہ نا تھے کٹو نظر ہے جی ہے نا. کیا یہ سچ ہے کہ جو شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں ان کو حضرت زینب کی بد دعا ہے؟ نہیں, یہ بس کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اہل سنت نے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے, بس یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, اس طرح نہیں ہے. حدیث کے مطابق اسلام کو سمجھنے کا آسان طریقہ آپ کی عقل عام ہے. عقل عام, عقل عام تو رہی کوئی نہیں نا. اب عقل عام تو اس صورت میں جب آپ کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو. ایک عام بندہ, یہ عقل عام میں بتا دوں کیا آپ کو, ایک گورے کو جا کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ دے, ایاک نعبد ویاک نستعین وہ پڑھے, اس سے وہ کیا رزلٹ نکالے گا؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. مدد وہی الیاس قادری صاحب یا وہ مفتی اکمر والی نہیں کہ امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے. نہیں سر, یہ وہ والی مدد نہیں ہے, یہ دعا کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ سامنے موجود نہیں, آپ اسے پکار رہے ہیں اور وہ اڑ کے آ کے آپ کی مدد کرے گا. سامنے جو ہے وہ آپ یہودی سے بھی مدد مانگے, وہ ظاہری اسباب ہیں, اس کا تو حکم ہے قرآن میں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک گورا جب پڑے گا نا ایاک نستعین, وہ کہے گا جی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. لیکن مسلمان جب یہ پڑے گا اور وہ بابوں کا پکارنے والا ہوگا, اس کی عقل نہیں مانے گی کہ میں نے اس آیت پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ آیت اتنی آسانی سے سمجھ آ رہی ہوتی, نماز میں پڑھ کے بھی باہر نکل کے بابوں کو پکار رہے ہوتے. عقل عام اس کی ہے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو. تو معذرت کے ساتھ مسلمان آلموسٹ پرورٹیڈ نیچر والے ہیں, کیونکہ وہ کسی فرقے میں پیدا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے گھر نہیں بچہ پیدا ہوتا, بچہ یا بریلویوں کے گھر پیدا ہوتا ہے, یا دیوبندیوں کے, یا اہل حدیث کے, یا شیعہ کے, یا انفی کے, یا شافی کے, یا مالکی کے, یا حنبلی کے, یا ہندو کے, یا عیسائی کے, یا سکھ کے. پیدا ان کے گھر ہوتا ہے, جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ پیدا تو فطرت پہ ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں, اس کے ماں باپ اسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنا دیتے ہیں. تو بچپن سے اس کا مینٹل ماڈل بدل چکا ہوتا ہے. وہ نبی الاسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کوئی اس کے سامنے بیان کرے کہ نبی الاسلام انسان تھے سپیشی کے طور پہ, نہ کہ مرتبے کے طور پہ, تو وہ اس کو گستاخی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو بتایا گیا نور ہے, تو اس کی عقل عام یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں حضور کو نور مانوں. اہل حدیث کی عقل عام یہی تقاضا کرے گی کہ وہ یزید کو رحمتہ اللہ علیہ کہے کہ اسے بچپن سے بتایا گیا ہے کہ بھئی شیعہ چونکہ یزید کو برا سمجھتے ہیں, اس لیے تم نے یزید کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے. اس کی عقل عام اس نے پرورٹڈ کر دی ہوئی ہے. عقل عام کوئی چیز نہیں ہے جی. دین میں دلیل قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر عقل عام کے طور پہ ہوگا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ عقل ہے کہ یوز کرو اور بک اس دین کو فالو کرو. یہ نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، وہ تو ہر بندے کا اپنا دل ہے. اب یہ جو لوگ، یہ بھی محرم کا مہینہ آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے، یہ محرم کے مہینے کے اندر جو ایکٹیویٹیز غالی شیعہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آگ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، ان سے آپ جا کے اکلے عام پوچھیں، وہ کہیں گے کہ بالکل اگر حضرت حسین کے لاشے کو تپتے ہوئے ریگستان پہ لٹایا گیا ہے اور اس کا ٹیمپریچر کوئلے کی طرح تھا تو ہم اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں کر لو گل دو جواب. ہاں ان کو پھر عقلن یہ بات کریں گے نا کہ میرے بھائی یہ آپ کی عقیدت اپنی جگہ، لیکن کیا حضرت حسین علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، آپ اپنے اوپر خود یہ چیز طاری کر رہے ہو. پھر اس میں میں نے الٹیمیٹلی ان کو پھکی دی تھی کہ اگر کوئی چیز طاری کرنی ہے، باقی چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے کہ امام بخاری لے کے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھا گیا. نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا. تو اب یہ تو کٹ کنفرم ہے نا، تو یہ کٹ کبھی کسی نے لگایا اوے نا اڈانا شروع کر دو، نہ کرنا ہے کام، میں نہیں ویسے بتا رہا ہوں. تو باقی بھی جتنی چیزیں یہ بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنا جنون کا نام خلط رکھ دیا. وہ اگلے دن مجھے یہ ویڈیو دکھا رہے تھے، ارشاد بھائی نے دکھائی تھی، وہ جو دو بندے ایک بچے کو پکڑ کے نا تھوڑی دیر کے لیے وہ کوئلے انہوں نے سلگائے ہوئے، ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک تندور سا ہی بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں پھر کھینچتے ہیں، تو بس تو تیسری بار وہ پتہ نہیں بچہ قابو نہیں آیا یا انہیں ہی انہوں نے کھینچ لیا، یہ بھی نال جا کے ڈگ پے رہے، پھر سب نے شور مچا کے نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ مرنے دے، شہید ہی ہو رہے ہیں نا. سب تماشے لائیں، یہ بدعت ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. اور ایسی چیزیں دین میں داخل کی جاتی ہیں تاکہ اصلی دین پیچھے رہ جائے. یہ باقی حدیث ٹھیک ہے صحیح مسلم میں کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لیکن یہ اس صورت کے لیے ہے کہ جب آپ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوں، جب آپ رشوت اتنی دفعہ لے چکے ہوں کہ آپ اسے کہیں کہ منافع. وہ میں اگلے دن اسلام آباد گیا، جاسم بھائی کے ابو کے پاس بیٹھے تھے، تو مجھے کہتے ہیں اب نیا نام رکھا ہے انہوں نے رشوت کو، پہلے تو وہ کہتے تھے نا مٹھائی، اب نام رکھا ہے منافع. وہ کہتے ہیں اتنا منافع آپ کا اس میں لگے گا، یعنی کوئی کام کروانا ہے نا وابڈا والوں سے تو وہ کہیں گے یہ تو فیس ہے وابڈا کی، بجلی لگوانے کی، میٹر لگوانے کی، اتنا منافع. میں نے کہا دیکھو اب نام رکھ دیے، اب منافع رکھ لینے سے وہ کوئی دین تو نہیں بن جائے گا یا جائز تو نہیں ہو جائے گا رشوت کا نام آپ منافع رکھ لیں. تو وہ شروع میں تو کہتے رہیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ یہ کہیں گے کہ یار ایسا ہی ہوتا ہے. اگلے دن یہ ہمارے جو جینم شہر کے ایڈیشنل ڈی سی ہیں، وہ ادھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے، مجھے کہنے لگے کہ یار دیکھیں علی بھائی، میری بمشکل تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن ہم کروڑوں کی ریکوریاں کروا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، تو کتنا عرصہ اپنا کوئی وضو قائم رکھ سکتا ہے جو کروڑوں کی ریکوری کروا رہا ہو تو تنخواہ اس کی 1,00,000 روپیہ ہو؟ تو پھر ایک وقت آتا ہے لوگ رشوت لینا شروع کر دیتے. میں نے کہا یہی تو امتحان ہے میرے بھائی آپ کا. ایک شخص ایک امتحان سے گزرا ہی نہیں ہے تو اسے کیا پتا کہ حلال و حرام میں تمیز کرنا کتنا مشکل ہے. جب اس تکلیف سے گزرے گا پھر اس کے لیے اجر بھی اسی اعتبار سے ہوگا. باقی اس کو کسی حد تک کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا موٹر وے پولیس والوں کو انہوں نے کیا کہ آپ چلان کاٹیں گے اتنا پرسنٹ آپ کو بیچ میں ملے گا، اس طریقے سے اکوموڈیشن کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال سب سے بڑا چیک تو اللہ کی ذات ہے، خوف خدا. بریلوی عالم دین، عالم دین جو اپنی مسجد میں جان سے پہلے سلام پڑھنے سے منع کرتے تھے، ان کا نام بتا دیجئے. ہاں وہ غلام سو سیدی صاحب کا میں نے بتایا تھا نا، ان کی مسجد میں کئی کئی دن تک اس طرح صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا، اور جب پڑھا بھی جاتا تھا تو وہ بعد میں پڑھواتے تھے اور وہ بھی وقفے کے بعد. تو وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں بعد میں پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، آپ پڑھیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو ہم کرتے ہیں، خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اذانوں کے ساتھ درود ملایا ہوتا ہے یہ تو ایک فرقے کی نشانی بنایا ہوا انہوں نے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب بجلی گئی بھی ہو تو بغیر درود شریف کے وہ اذان دیتے ہیں. ہاں یہ آپ نوٹ کیجئے گا. اور جب بجلی ہوتی ہے تو اسپیکر سے نیچے نہیں اترتے. تو دروشی کسی نے پڑھنا ہے بعد میں پڑھے, جو اس کا دل کرتا ہے دروشی پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ بھی پڑھے, ہمیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبر رسول پہ پڑھنا یہ سنت ہے, قبر رسول کے علاوہ نماز میں بھی السلام علیکم ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں. لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے تحت. تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا سلام پہنچا رہا ہے رسول اللہ تک, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ حاضر و ناظر کا باقی سارے عقائد جوڑے ہوئے ہیں, ہمیں ان عقائد سے اختلاف ہے, کسی سیگے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ رب الدین پر زور دیتے ہیں, اس طرح اس سرمایہ دارانہ دور میں اسلام کے معاشی نظام پہ بھی زور دینے کی ضرورت ہے. جی زور دے رہے ہیں میرے بھائی, بات یہ کہ معاشی نظام اسلام کا یہ میرے قبضے میں نہیں ہے, یہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق ہے. سود کے بارے میں ہم بولتے ہیں, کیوں نہیں بولتے ہیں, زور دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ریشو پروپورشن سیٹ کریں, تو وہ پھر ہم ریشو پروپورشن میں انڈیویجل لیول پہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اسی کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا. قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ نے معاشی نظام کے لیے کیا کیا. ہاں عمران خان سے ہوگا یہ سوال, نواز شریف سے بھی ہوگا, زرداری سے بھی ہوگا, مجھ سے انڈیویجل لیول پہ سوال ہوگا. رہ گیا غلطی کو ہائی لائٹ کرنا, وہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے ہیں. لیکن رب الدین کا تعلق, سنت کے مطابق نماز کا تعلق, توحید کا تعلق یہ ہر بندے کے ساتھ ہے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ان پڑھ ہے, ریڑی باندھ ہے. لہذا جس چیز کی جتنی انٹینسٹی ہے نا اسی کے مطابق اس کو بیان کیا جائے گا. سود کے حوالے سے بھی میں بولتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. مسلک اور فرقہ میں فرق ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا. مسلک کہتے ہیں راستے کو, فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. فرقے جس طرح خوارج ہیں, معتزلہ ہے, یہ فرقہ ہے. اور زیادہ ایکسٹریم میں اگر آپ دیکھ لیں تو قادیانی ایک فرقہ ہے جو کافر ہو چکا ہے. لیکن قادیانی مسلک یا مذہب یا دین نہیں ہے, کیونکہ مذہب اہل سنت میں ہی پانچ مذاہب ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث. آپ ان سے پوچھ لیں, مذہب حنفی کہتے ہیں وہ, مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستے کو, مسلک بھی راستے کو کہتے ہیں. قادیانیوں کو آپ مسلک, مذہب, دین نہیں بول سکتے. یہ مسلمانوں سے ایک فرقہ ہے ٹوٹ کے الگ ہوا جو کافر ہو گیا. خوارج آپ ان کو مسلک, مذہب یا الگ سے دین نہیں کہیں گے, یہ حضرت علی سے ٹوٹ کے الگ ہوئے, فرق ہو گئے. فرق کہتے ہیں الگ ہو گئے, الگ ہو جانے والوں. تو یہ فرقہ گمراہ ہوا, معتزلہ گمراہ ہوئے. قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں یہ ام القرآن ہے, قرآن کی ماں ہے. آپ نے اس کی شان اگر سمجھنی ہے تو آپ سورت الفاتحہ کا جو میرا درس تھا قرآن کلاس میں, ایک پورا درس میرا سورہ فاتحہ کے اوپر تھا. پہلے چھ درس قرآن کے تعارف پہ تھے, ساتواں سورہ فاتحہ پہ تھا, وہ آپ دیکھ لیں کہ پورے قرآن کی جڑ سورہ فاتحہ. اس کو سٹارٹ میں اس لیے رکھا گیا, یہ ام القرآن, قرآن کی ماں ہے. فاتحت الکتاب کہا گیا جس سے کتاب کھلتی ہے, کہ قرآن کے جتنے عقائد بیان ہونے والے تھے نا ان کی جڑ اس کے اندر موجود ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر. قرآن کی اصل کیا ہے؟ توحید, ایک اللہ کو ماننا, اس کی تعریف کرنا, اس کی بندگی کرنا. پورے قرآن میں یہ ڈومیننٹ پہلو ہے نا, وہ سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا پھر دوسرا عقیدہ بنیادی وہ عقیدہ آخرت ہے, کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے, اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے, اکاؤنٹیبل ہونا ہے آپ نے. وہ آگے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تو سمجھ لیں درمیان میں آئے, اللہ نے ایسی مضبوط آیت رکھی, تین ایک طرف تین ایک طرف, اور یہ ساتویں سینٹر میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے رول ماڈل بنا کے بھیجے انبیاء کرام اور ان کے جانصار صحابہ اور تابعین, صحابہ تابعین اہل بیت, یہ سب لوگ جو ڈائریکٹلی نالج گین کرتے تھے وقت کے انبیاء یا ان کے ساتھیوں سے, ان کے راستے کے لیے دعا کرنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور پھر تبلیغی جماعت کی طرح صرف فضائل بیان نہیں کیے, وہ کہتے ہیں صرف آپ فضائل بیان کریں, برائی کا ذکر نہ کریں. یعنی وہ کہتے ہیں آپ یہ تو کہیں کہ اللہ کو پکارنا چاہیے, یہ نہ کہیں بابے کو نہیں پکارنا, یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا شیخ عبد القادر جنانی کہنا شرک ہے، یہ کبھی اللہ کے فضل سے آپ مرتے دم تک طارق جمیل صاحب کے منہ سے یہ لفظ نہیں کبھی سنیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، ٹنڈے ہی رہنا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں، اور نہی عن المنکر پہ قرآن میں زیادہ زور ہے، احادیث میں زیادہ زور ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے برائی دیکھو ہو سکے تو ہاتھ سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ لیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے اللہ نے جو نیگیٹو ٹریک پہ چلنے والے لوگ تھے ان سے بچنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ آپ پہ ہوتا نا تبلیغی جماعت پہ یا اس طرح کی تھاٹس، میں تبلیغی جماعت سے بہت محبت رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کمزوری والا پہلو ہے، تو آپ کی سورہ فاتحہ صراط اللہ دین عالم تعلیم پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو تو آپ لوگ اجاگر نہیں کر سکتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تو نیگیٹو پہلو ہے نا، کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جو مردود بارگاہ ہیں، وہ کہنے کہ یار کیوں لوگوں تسی برا کہہ رہے ہو، لوگوں سے بزرگ نے ہو، ہاں بزرگ نہیں تھے، عیسائیوں کے بزرگ نہیں تھے، یہودیوں کے بزرگ نہیں تھے وہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین ہے، تو لیکن اسلام تو یہی ہے۔ پھر آپ کو جو یہ پڑھ پڑھ کے آئے سنا رہے ہوتے ہیں اپنی جماعتوں کی بنیاد کے لیے، کن تم خیر امت ان اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی، آگے ہی پڑھو نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ صرف خلفائے راشدین کی شان نہیں بیان کرنی، بنو امیہ کو بھی کنڈیم کرنا ہے، ورنہ تو خلفائے راشدین کی شان بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ان سے جب لوگ ہٹے تو انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا دین کا، دونوں پہلو بیان کرنا ہے، توحید بیان کرنی ہے تو شیطان کے راستے کا بھی بتانا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر رسول کو اس بنیادی دعوت کے ساتھ بھیجا، ہر امت میں ایک رسول کو، کہ تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے، صرف عبادت اللہ کی کافی نہیں، طاغوت کی نفی جب تک نہ ہو، تو یہ سب کچھ ہے، دوسرا پہلو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا، صرف میٹھی میٹھی باتیں کریں، ہر وقت مسائل اختلافی مسائل پہ بات نہ کریں، اس لیے میرے بھائی سارے مسئلے اختلافی ہیں، آپ ایک مسئلہ بتائیں جس کے اوپر مسلمان متفق ہے، آپ کہیں گے نہیں بے شمار ہے، جی کیڑا ہے، قرآن پہ جی قرآن پہ متفق ہے صرف کتاب ہونے پہ، سورہ فاتحہ کو آدھے سے زیادہ مسلمان مانتے ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو عقیدہ آیا ہے، تو قرآن کو ماننے کا کیا فائدہ اگر میں نے ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے مانا، قرآن بھی فارغ ہو گیا نا، ہو گیا، اللہ کو مانتے ہیں، جی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں بابوں کو بھی اللہ نے عطا کیا اللہ کے اذن سے، یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، تو اللہ کو کیا مانا، رسول کو مانتے ہیں، جی رسول کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کا دین صرف 100 سال چلا ہے اور اماموں کا دین 1300 سال سے چل رہا ہے، وہ پرانا نہیں ہویا، تو جس کا دین پہلے 100 سال چلا ہے قیامت تک بھی اسی کا دین چلے گا۔ رہ گئے فقہی مسائل، تو میں نے کینگرو کا مسئلہ، مجھے بتائیں کس امام نے بیان کیا ہے، تو پھر آپ سب لوگ میرے مقلد کیوں نہیں ہو جاتے، میں نے کینگرو کا مسئلہ حل کیا ہے، زرافے کا حل کیا ہے، زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے، اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے، زرافہ حلال ہے، یہ میرے سے پہلے اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک نے کہیں بتایا تو بتائیں، یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے، کوئی اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں، نہ ہے کہ کلپ کاٹ لے بیچوں، بڑا کہ لینا دینا میرے بھائی، تسی لیندے ہو چندے اپنی ویڈیوز دے اگینسٹ، ننگی عورتوں دے ویڈیو اشتہار چلاندے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں لے رہا، ہمارے تو آفیشیل چینل کی کمائی جو ہے 4 سے 5 ملین ہے مہینے کی، اگر ہم یہ حرام خوریاں شروع کرتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک طرف ہے اور ہمارے ایک چینل کی کمائی ایک طرف ہے، 40-50 لاکھ روپے مہینے کا، تو ہمیں آپ کس چیز کی دونس لگاتے ہیں، تو ہم تو بالکل ننگا کر کے آپ کی چیزیں بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم اس کے بینیفیشری نہیں سسٹم کے، چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے لہٰذا ہمیں کسی کی دونس نہیں ہے، کہتا جی حضرت کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہے اور حضرت کا نام کس طرح لے رہا ہے، وہ صرف وہ ٹخنوں کے برابر آپ نہیں ہیں نا، آپ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں نا، ہم تو پاؤں کے ٹھڈے پہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ کے مخالفین ہیں ان کو، ہمیں کے لیے کیا عزت ہے، چاہے وہ پرانا ہے چاہے آج کا ہے، ہمارے لیے تو برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی علاوت چکھ لی جو اللہ اور اس کے رسول کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب رکھے، اور اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، تو میرے بھائی ہمارے لیے تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا کہ وہ تو حضور علیہ السلام بلکہ ایسے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں خود ساختہ، وہ جی ایک انگریز ملا اس نے کہا شکر الحمدللہ آپ کے پاس امام حنیفہ تھے ورنہ تو آپ کے نبی کا دین ضائع ہو جاتا، کاش عیسائیوں میں بھی کوئی امام حنیفہ پیدا ہوا ہوتا تو آج عیسائیت تو محفوظ ہوتی۔ یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا ہے خود، کسی کا محتاج نہیں ہے دین۔ اور تکلیف تو آپ کرتے ہیں فقہی مسائل میں، وہ بھی چند ایک مسائل کے اندر، اصل مسائل تو قرآن و سنت کے عقائد ہیں، اصول کے مسئلے ہیں، ان میں سے بھی اکثر اجتماع امت سے ثابت ہیں، اجتہاد تک تو بات جاتی ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے باتیں کہاں سے کہاں بنائیں۔ وہ مجھے رات کو، میں وہ نا طالبان کے جو ترجمان ہے نا، کیا نام ہے وہ، ذبیح اللہ مجاہد صاحب، اب ان سے سلیم صافی صاحب نے نا انٹرویو کیا ہے، حالانکہ وہ اردو بول سکتے ہیں لیکن ریلکٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے بولنے میں، سمجھ ان کو ساری آتی ہے۔ اب وہ سلیم صافی صاحب ان سے سوال کر رہے ہیں اردو میں اور وہ جواب دے رہے ہیں پشتو میں، نیچے اس کا نا ترجمہ چل رہا تھا۔ سلیم صافی صاحب کو تو پشتو آتی ہے تو وہ پھر اس لیے وہ کمفرٹیبل تھے ان سے کاؤنٹر کوشچن کرنے کے اوپر، اور جب وہ کوشچن کرتے تھے تو اس کو بھی اردو آتی ہے، اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے مجھ سے سوال کیا کر رہا ہے۔ تو میوزک کے اوپر سوال ہوا نا، تو اب اس نے پورے اس یعنی اپنے پروگرام میں کوئی قرآن حدیث نہیں بیان کیا، وہ کہتا ہے جی آپ کو پتا ہے ہم دیکھیں گے امام حنیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے میں، ایک قیامت تک تسی دیکھتے رہو کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے سے۔ بھئی تمہارا کام تھا تم یہ کہو کہ میں دیکھوں گا قرآن اور سنت میں کیا آیا ہے، آپ نے پہلی بات کر کے امت کو توڑ دیا، اور یہ امت تو حضرت ابوبکر کے اوپر بھی نہیں جڑ سکتی، شیعہ کا ان سے اختلاف ہے، جب حضرت ابوبکر پہ امت نہیں جوڑ سکتی ہے تو آپ امام حنیفہ پہ کیسے امت کو جوڑیں گے، آپ کو رسول اللہ کی بات کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کوئی ان اٹینڈڈ مسئلہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی مسئلے کو نبی علیہ السلام نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے اور بعد میں کسی امام نے اس معاملے میں رائے دی ہے تو وہ رائے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، ہم اس کے مخالف بھی رائے آپ کو دکھا دیں گے۔ دین وہ ہوگا جو کتاب و سنت سے اجماع امت سے ثابت ہوگا، اجتہادی اختلافی جو مسائل ہیں وہ ہر شخص کی اپنی رائے ہے، وہ کوئی رکھ سکتا ہے، وہ آپ امام حنیفہ کی رائے لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے پھر المصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں، 20% آف صحیح مسلم، انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہی باندھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، یہ چیپٹر رد ہے امام حنیفہ کے ان مسائل پر جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، کہ گاڑا قسم کا چیپٹر ہے اور چھاپیا دوبندی نے ہویا ہے پوری المصنف ابن ابی شیبہ۔ پھر آپ جب رائے پہ جائیں گے تو پھر تو میرے بھائی کوئی نہیں بچے گا، لیکن وہی بات ہے، طالبات ہیں، ایک بزرگوں نے پڑھا دیا اس کے مطابق چلتے جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، دین آ گیا، دین کوئی نہیں ہے، میری کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نا، لوگ ہمیں کہہ رہے تھے جناب جی خلافت کے لیے کچھ کریں، جناب کیتا ہے، وہ کچھ کیتا ہے جو تہاڈے پچھلے نے نہیں کیتا نا تہاڈے اگلے کرن گے، میں کھول دیتا ہے تہاڈا خلافت دا، کہ ایم اوتے خلافت قائم کریے جو نماز نہیں پڑھتے، جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اور قرآن کی روح سے وہ کافر ہیں، جی وہ اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھنا دیکھنا مشرک نہ ہو جانا، سورہ روم آیت نمبر 31 اور صحیح مسلم 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز، لے آؤ کیڑا جے مسلمان، اور جامع ترمذی کی حدیث کہ ہم میں اور منافقین میں فرق نماز کا ہے، جس نے نماز کو ترک کیا نبی اسلام نے فرمایا اس نے کفر کیا، اور جامع ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابی کا قول کہ صحابہ اکرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، لے آؤ ہاں جی کیڑا مسلمان ہے، ان کی خلافت قائم کرنی ہے۔ اب یہ زبان کے چسکے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں میرے بھائی جب ایٹم لیول کا دین. اب آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جن کو خود دین کے معاملات کلیئر نہیں ہیں، انہوں نے کسی کے اوپر دین کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارا دین امپلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چٹے کپڑے پوا دو سارے نو، پگڑیاں پوا دو، ٹخنا دو تے شلوار کرا دو، عورتوں کو آپ برقع پہنا لیں، یہ دین ہو گیا. یہ دین کی ایک جز نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے. لباس سنت کے مطابق پینٹ منافقین والا. کتاب اللباس میں صرف آپ کے کپڑے نہیں آتے. نبی الاسلام نے کیا ہمیشہ سفید کپڑے پہنے؟ نہیں. صحیح مسلم میں آپ نے کالا جبا پہنا ہے. آپ الاسلام سے ابو داؤد ترمذی میں آپ نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں. یہ مختلف کلرز کے کپڑے پہننا سنت ہے، اور ہمیشہ سفید کپڑے پہن کے رکھنا یہ سنت کوئی نہیں ہے، ورنہ تو حضور ہمیشہ سفید پہن کے رکھتے. لاجیکلی آپ سے تو سرخ کپڑے پہننا بھی ثابت ہے. اور کسی کو اگر سفید کپڑوں میں سب کچھ گھسا ہوا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کتاب اللباس میں صرف کپڑے تو نہیں آتے. بخاری مسلم میں کتاب اللباس جو چیپٹر ہے اس میں حضور کے گیٹ اپ پورا آتا ہے. شمائل ترمذی ایک پوری کتاب ہے جس میں حضور کے گیٹ اپ ہے، یعنی گیٹ اپ میں آپ کے بال کس طرح تھے، آپ کی داڑھی کس طرح تھی، یہ بھی کتاب اللباس ہے. داڑھی بھی کتاب اللباس ہے، پینٹ بھی کتاب اللباس میں آئے گا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. تو پیٹ کا بڑا ہونا خلاف سنت ہے. کیڑا مولوی ہے جڑا چٹے کپڑے پاندا ہے اور ٹیڈ نہیں بڑھ دیا ہوا؟ تو تو چٹے کپڑے سے اپنا ٹیڈ چھپا کے کہہ رہے ہیں میں سنت مطابق ہے. جد تک تیرا ٹیڈ نہیں سنت مطابق ہوتا، جب تک تیرا پیٹ تمام سنت مطابق نہیں ہوتا تیرا، ادو تک تو سنت مطابق نہیں ہے. اتنے موٹے موٹے کرتے پہنے ہوتے ہیں، وہ جو بڑا سیٹر جو صوفہ ہے اس کے اندر بھی ایک طرف گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، ایک طرف ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، اور سفید کپڑے کے اندر اور سنت میں سب کچھ چھپایا ہوا جی، اوپر پگڑی پہن کے جی. واہ، سنت پگڑی اور کپڑے اس وقت ہوں گے جب تیرا پیٹ بھی سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ آپ کہیں کہ ہمارے علماء سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں سوائے پیٹ کے، پیٹ ان کا جو ہے نا وہ توندے ان کی جو ہوتے ہیں منافقین اور کافروں والی ہوتی ہیں. جی سورۃ المنافقون میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ منافقین کے جسموں کو دیکھیں تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے، موٹے موٹے تازے تازے. بنو امیہ والے پیٹ ہیں ان کے. ہاں جی، یہ دین نہیں ہے صرف میرے بھائی. سب سے پہلے آپ کا بیسک تطہیر ہو. آپ کو بتاؤ دین کس چیز کا نام ہے، کن عقائد و نظریات کا نام ہے، پھر آگے معاملات چلیں گے. چند ایک رسومات کا نام دین رکھ دینا، یہ دین اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح کا دین چل سکتا ہے. وشفل تھنکنگ سے لوگوں کی چلیں گے. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زمین پہ نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے. جی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے. سورۃ زخرف میں ہے کہ عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اب جو لوگ اس آیت میں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ان کی ضمیر جو ہے نا وہ ہے یہود و نصارہ کی طرف کی. یہود و نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے دنیا میں تو لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. یہاں مراد ہے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہوگا. تو باقی میں نے غامدی صاحب نے جو اس میں نظریہ بیان کیا تھا، اور یہ کہتے ہیں ختم نبوت کیسے اسٹیک پر نہیں لگتی. ختم نبوت اسٹیک پر ایکسپشنز آر آلویز دیئر. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کریں تو توحید اسٹیک پہ لگتی ہے کیا؟ آپ تو کہتے ہیں سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. سورہ حمیم سجدہ میں آیا کہ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا. تو اس آیت کے تحت تو مخلوق کو سجدہ ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں تو سات جگہ آیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، تو توحید اسٹیک پہ لگی. تو آپ کہیں گے نہیں، یہ ایکسیپشن ہے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تلاوت تھا، سجدہ تعظیمی تھا. یہی کہیں گے نا، فرشتوں کے اربوں فرشتوں کا ایک بندے کو سجدہ کرنے سے توحید اسٹیک میں نہیں لگی نا، آپ نے تعویل کی. تو ایک عیسیٰ ابن مریم کے امتی بن کے آنے سے ختم نبوت اسٹیک میں نہیں لگے گی. ختم نبوت تو چھوٹی چیز ہے نا توحید کے مقابلے پہ. قرآن کی روح سے تو پھر وہ سیک پہ لگ گئی. اور قرآن میں تو کوئی آیت نہیں جو یہ جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے. جائز ہی مانتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ تو حدیث میں ہے نا ابو داؤد کی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کرے. تو اگر ابو داؤد کی حدیثیں ماننی ہیں تو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے پہ موجود ہیں. ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے ایک عادل حکمران کی حیثیت سے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, ہر طرف امن ہوگا. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب امام تم میں سے ہوگا. اور وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم انفی نہیں ہوں گے, یہ نبی اسلام نے بتایا. آپ کہیں گے کہ حدیث میں تو لکھے نہیں ہوا. جی لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ انفی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کہتے ہیں تقلید واجب ہے تو امام ابو حنیفہ کا یا کسی اور امام کو انہیں مقلد ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ مقلد نہیں ہوں گے, اصل میں وہ خود مجتہد ہوں گے. پھر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. وہ پھر کون سے مجتہد ہوں گے, رفع الیدین کرنے والے یا بغیر رفع الیدین؟ نہیں, کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. یہ کہ ان کا استعار بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا, وہ دین کو ویسے ہی سمجھیں گے جس طرح امام حنیفہ نے سمجھا. عیسیٰ ابن مریم نو کیڑی لوڑ ہے امام حنیفہ نو سمجھنے دی, جڑا اللہ کا پیغمبر ہے, روح اللہ ہے, وجیہن فی دنیا والآخرہ ہے, جس کو خود وہ موڑے ملے جو ہمارے نبی کو بھی نہیں ملے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. باقی آپ کوئی مرزا بھی کھینچتان کے ثابت کر دیں, یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ہمارے نبی کو موت آ چکی, عیسیٰ ابن مریم ابھی تک زندہ ہے. اتنا بڑا مرزا ہے, مردوں کو زندہ کیا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو بات یہ کہ ان کو امام حنیفہ کا, اور یہ شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ جب اتریں گے فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے, لیکن اصل میں نا وہ انفی نہیں ہوں گے, ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. اور آگے لکھا ہے کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہی لکھے ہیں نال, فقہ حنفی میں سے ہوتا. وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہ تو تھا حدیث میں. یہ حدیث کو تو مانتے نہیں نا یہ ترمذی کی. وہ کہتے ہیں ان کے ان کو چھوڑ دیں, تبلیغی جماعت والے بڑے بڑے بزرگوں سے بڑے مجموعوں میں یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں جی بزرگ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے. جی الیاس کاندلوی کا جو بیٹا تھا نا, وہ تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر. اگلے دن ایک کرنل صاحب آئے, وہ رائیونڈ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں, کئی سالوں سے تبلیغی جماعت. کہتے ہیں میں کانپ اٹھا, میں جماعت میں نکلا ہوا تھا, میں باہر نکل کے پھر میں نے کمرے میں آ کے ان کے, میں نے کہا باہر تو نکلنے سے اتنی کرونا چاہیے تھا. کہتے ہیں نہیں وہ بہت بڑے حضرت آئے ہوئے تھے رائیونڈ سے تو وہ تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا یار کتنے بے شرم لوگ ہیں یہ بات کرتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, ان کی زبانوں کو لگام دینے والا بھی کوئی نہیں. پھر میں نے کہا ظاہر ہے کہ جب پچھلوں نے یار تھوڑا بہت چسکا لگایا ہے بوتل میں سے تو بعد والوں کو بھی تو ہے نا. اگر شیخ احمد سرندی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو فقہ انفی سے ہوتا, تو اس کے بعد والا ایک انفی اپنے ایک انفی عالم کے بارے میں کہہ دے کہ شیخ احمد سرندی نے تو نام نہیں بتایا تھا, میں ایک سٹیپ اور آپ کو طے کرواتا ہوں, وہ یوسف کاندلوی صاحب تھے, انہوں کوئی حق حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک فرمایا, ہاں فقہ انفی کی روح سے صحیح فرمایا, بزرگوں کے حساب سے نہیں, نہ امام حنیفہ کے حساب سے. اس پورے معاملے میں امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی طرف جھوٹ منسوخ کیے میں. کبھی نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا, کبھی ہاتھ باندھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی دونوں طریقے سے, میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. قرآن میں مردار حرام ہے لیکن ہم مچھلی کھاتے ہیں, اس لیے کہ مچھلی کی ایکسیپشن آ گئی ہے نا قرآن میں کہ جو سمندروں کا یا پانی کا جو شکار ہے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. اور ذبح کا مقصد خون بہانا ہوتا ہے, اور یہ جو مچھلی ہیں ان کے اندر سسٹم میں بالکل گلفڑوں والا بالکل ڈفرنٹ سسٹم ہوتا ہے. مچھلی اگر مردہ بھی سمندر کی تہہ پہ آ جائے تو وہ حلال ہی تصور کی جائے گی, وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں, وہ ایکسیپشن ہے, یہ اس مردار میں نہیں آتی ہے. وہ مردار زمینی جانوروں سے ریلیٹڈ ہے. بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک مچھلی باہر پھینک دی تھی سمندر نے, ابو عبیدہ ابن جرہ اور ان کے ساتھی تھے, تو 15 دن تک وہ اس میں سے کھاتے رہے. اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے کہا کہ وہ اس کی وہ جو دونوں پسلیاں ہیں نا جو اس کا اندر ڈھانچہ تھا اس کو جوڑو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنا بڑا اس کا سپین تھا، ٹھیک ہے نا. اب یہ حدیث بخاری مسلم کی نا حنفیوں کے گلے میں اٹکتی ہے، کیونکہ وہ ویل مچھلی کو کہتے ہیں، ہم اسے مچھلی نہیں مانتے، وہ میملز میں سے ہے، کیونکہ وہ انڈے نہیں دیتی، وہ بچے دیتی ہے، لہذا وہ مچھلی میں آتی نہیں ہے. ویل مچھلی، شارک مچھلی، اس کو حرام سمجھتے ہیں حنفی. ہم ان کو کہتے ہیں یہ پھر کون سی مچھلی تھی جو ابو عبیدہ نے کھائی ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی مچھلی ڈھونڈیں جس کا اتنا بڑا ڈائمیٹر ہو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12-13 فٹ. تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی بھی مچھلی لے آئے نا ادر دین ویل مچھلی اور شارک مچھلی کے علاوہ، 1.5-2 فٹ سے زیادہ اس کا ڈائمیٹر نہیں ہوگا. وہ ویل مچھلی تھی، اور ویل مچھلی حلال ہے کیونکہ وہ سمندر کا جانور ہے. کیکڑا بھی حلال ہے، وہ سمندر کا جانور ہے. جھینگا مچھلی بھی حلال ہے، وہ سمندر کا جانور ہے. سمندر اور پانی کے صرف وہ جانور حلال ہیں جو باہر نکلنے سے مر جاتے ہوں. کچھوا باہر نکل کے نہیں مرتا وہ حلال نہیں ہے، مگرمچھ باہر نکل کے نہیں مرتا وہ حلال نہیں ہے، مچھلی باہر نکل کے مر جاتی ہے، ویل مچھلی تو 8-10 گھنٹے تک زندہ رہتی ہے لیکن الٹیمیٹلی مری جائے گی، کیکڑا بھی کافی دیر زندہ رہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی مر جائے گا. تو جو جانور باہر نکلنے سے الٹیمیٹلی مر جائے وہ سمندری جانور ہے، اور سمندر کی ہر چیز حلال ہے. اور یہ سی فوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آندہ ہزاروں سال کے لیے بھی زمین کوئی چیز نہ اگائے تو سمندر میں اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہے کہ انسانیت مرے گی نہیں، اس میں سے کھا کے جی سکتی ہے، اتنی خوراک اللہ نے رکھی ہوئی ہے. آپ کی فات کے وقت آپ کی ذرائع یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس وقت مدینہ میں کون سے یہودی آباد تھے؟ اتنی تفصیلات تو نہیں، بس اتنا ہی آیا، قبیلے تو نکال دیے تھے لیکن انڈیویجل لیول پہ ہو سکتا ہے نا کہ کاروبار کے لیے مدینہ شریف وہ آتے ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہودیوں کو پھر مدینہ بدر کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے دور تک ٹاواں ٹاواں جنہوں اسی پنجابی کہنے ہیں چیدہ چیدہ جگہوں پہ یہودی آباد تھے، ایز اے قبائل ان کو نکال دیا گیا تھا جو فتنہ فساد کر رہے تھے. انڈیویجل لیول پہ بغیر فتنے کے جو لوگ رہتے تھے وہ رہتے تھے. میں بریلی مسئلہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن جو پیار میں احمد رضا صاحب سے کرتا تھا صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، کیا ایسا ہو سکتا ہے میں توحید کے معاملے میں اپنا صحیح قیدا رکھوں لیکن پھر بھی احمد رضا بریلوی صاحب سے محبت رکھوں؟ میرے بھائی آپ سب سے محبت رکھیں، آپ کو کس نے کہا آپ اپنی محبت ختم کریں، سب سے رکھیں. لیکن میں صرف آپ سے یہ سوال کروں گا، اگر آپ کو کبھی یہ چوز کرنا پڑ جائے کہ آپ جس شخص سے محبت کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ امتحان تو اس وقت شروع ہو جائے گا نا. پھر آپ کا وہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اگر مجھے کسی بزرگ کے بارے میں پتہ چل جائے اس کی تعلیمات کے اندر ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ میری عقیدت اس کے ساتھ پھر کس طریقے سے باقی ہے. رہ گیا علمی قدر کسی کی کرنا، کسی کی کسی معاملے میں محبت کرنا، تو یقین کریں ہمیں آرے سامنے تو کوئی غیر مسلم بھی ناز پڑ رہا ہو نبی الاسلام کی شرکیہ نہ ہو، ہمیں تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں. کئی بار یہ سکھ وہ دیکھیں نالائن شریف کے بیج لگائے ہوتے ہیں بارہ بلول کے پروگراموں میں، وہ بھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، وہ محبت ہونا اپنی جگہ ہے لیکن ان کی عقائد اور نظریات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو پھر آپ نے چھوڑنا ہوگا. مثلاً اعلی حضرت نے جو ان کے ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے اس میں انہوں نے لکھا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی جرأت ہے، یہ ضرورت ہی کوئی نہیں تھی یہ بات لکھنے کی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کی بات نقل کی ہے، بزرگوں کی بات انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پر نقل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو انہوں نے بعد میں کہا کہ اس نے بکواس کی ہے. عبد الباقی کی انہوں نے بات جو زرخانی کی بات جو ہے وہ عقیدے کے طور پہ نقل کی ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے نبی الاسلام اور ابو بکر کی قبروں کے ساتھ حضرت عمر دفن ہوئے ہیں میں تو اب اس حجرے میں پردے کے بغیر نہیں جاتی ہوں. پہلے میں سوچتی تھی کہ میرا ایک خاوند ہے اور ایک میرا باپ ہے، یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں. ایک یہ آپ جو بھی غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے معاملات میں ایسا کرتے ہیں، جیسے حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھوں میں اپنا دایاں ہاتھ دیا اس کے بعد سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، مجبوری میں بھی، کہ میری ایک عقیدت ہے کہ بھائی بس حضور کو ہاتھ دیا ہے بھائی اب نہیں لگنا. اس کو اب شرعی مسئلہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کی ایک عقیدت تھی کہ بھئی جب تک حضور کی حضرت ابوبکر کی قبریں تھیں میں وہاں بغیر پردے کی بھی چلی جاتی تھی، جب سے عمر دفن ہوئے تو میں اپنے پردے کا اہتمام کر دیا. یعنی اتنا تقوی. ابھی بھی آپ کے پی میں یا افغان ایریوں میں چلے جائیں، اگر عورتیں یعنی سین میں بیٹھ کے برتن دھو رہی ہوں نا، اوپر سے جہاز گزرے تو وہ فوراً اندر چلی جاتی ہے بے پردگی، حالانکہ ان کو اتنی اوپر سے نظر نہیں آتا، صرف اس لیے کہ ایک ان کا اپنا ایک ذہن ہے اور ان کی اس اعتبار سے. اب جو اما عائشہ یہ اس طرح کی حیا رکھتی ہوں، ان کے بارے میں کہنا کہ نبیوں کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں قبروں میں، وہ شباشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ تو حضور کی قبر کے ساتھ تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بالکل ایڈجسٹنٹ ہیں، تو آپ یہ کس قسم کی امت کو عقائد بتا رہے ہیں؟ اور یہ صرف احمد بریلوی صاحب نہیں، یہ عبد الباقی زرقانی جو ہے نا، یہ کمبائنڈ بابا ہے دیوبند اور بریلوی کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. زرقانی کے حوالے فضائل اعمال میں، فضائل حاج میں شیخ زکریا نے لکھے ہوئے ہیں، اس کا بھی یہ بابا ہے، یہ کمبائنڈ عقیدہ ہے ان کا. اعلی حضرت کو تو ویسے فٹ ہو گیا نا، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا، ادروائز پچھو بابا ایک ہے. وہ اگلے دن کراچی کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے نا، کہ ہمارے فضائل مال والے بزرگوں کو تو سارے برا کہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے انہوں نے تو بڑے بزرگوں کا نقل کیا، ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ سر بولنے اڈا منہ کھول کے بولنے، یہ پلیکھا کاٹ دو نہیں بولنے، ہوں بولے ہیں نا، کیوں بولتے ہیں؟ ابراہیمی ہیں. انتم واباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی تہاڈے سارے بزرگ بھی گمراہی سن. یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، جب حضرت ابراہیم کو سامنا آ گیا نا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کے قائد ہے، انہوں نے کہا انتم واباؤکم فی ضلال مبین، تہاڈی بھی ایسی تیسی، تہاڈے بزرگوں کی بھی ایسی تھی تیسی. تو ہمیں کوئی دونس لگائے گا کہ شیخ زکریا کاندلوی نے اگر بد عقیدی لکھی ہے تو اس نے بابے سے نقل کیا ہے؟ ہم بابوں کا کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ہم نے تو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے کیا ہے. تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں، کیڑے پلیکے چ بیٹھے ہو؟ اس ویژول تھنکنگ تو باہر نکلو. ٹھیک ہے، جماعت المسلمین والے کہتے ہیں فرقوں میں پڑ جانے والے مشرق ہیں اور سورۃ الانعام کی آیت پیش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جی جماعت المسلمین والے تو بھگوڑے ہیں جی ہم سے، ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بخاری مسلم حدیث ہے، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لو. ہاں جی، اور ان کے امام کو، وہ امام ہم ہے، وہ امام ہو نہیں ہے، یا وہ امام ہا نہیں ہے، تو اس سے مراد اجماع امت ہے یا خلیفۃ المسلمین، جب خلافت اسٹیبلش ہو اس وقت، یعنی جب حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کی خلافت تھی تو وہ وقت کے امام تھے اور وہ جماعت کے لیڈر تھے، پوری جماعت کے ساتھ رہنا اور ان کے امام کی بیعت کرنا یہ واجب تھا، بالکل یہ ٹھیک ہے. خوارج کو ہم خارجی کیوں کہتے ہیں؟ خارج ہوتا ہے خارج ہو جانے والے، وہ جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوئے، حضرت علی کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا تو خارجی کہلائے. تو امام جب ہوگا نا تو اس کی بیعت ہوگی. وہ کہتے ہیں ہے نا جی ہمارا امام، ہم نے اپنا امام خود بنا لیا. ہم یہ کہتے ہیں اس کی چین ذرا جوڑے نا پیچھے تک، آج سے 100 سال پہلے اس جماعت کا امام کون تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو وہ تو رجسٹرڈ ہی 30-40 سال پہلے ہوئی ہے. تو جو جماعت 30-40 سال پہلے رجسٹرڈ ہوئی ہے تو اس کے امام کی بیعت میرے پہ کہاں سے واجب ہوگی؟ یہ اجماع امت کے بارے میں تھی یا خلیفۃ المسلمین کی بیعت تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، چلے اب تو ہو گیا آپ مانے. ہم کہتے ہیں پھر آپ جو عربی میں بتا رہے ہیں وہ جماعت جو ہے وہ گول والی تے کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی جماعت لمبی والی تا کے ساتھ ہے. یہ تو ہے ہی اردو میں ہے اس کا نام ہی. اور یہ تو سمجھانے کے لیے صرف ایک جوک کے طور پہ بات کی نا، اصل بات ان کے جو پھنسی ہوئی ہے نا، جو ہم سے بھاگے ہوئے ہیں یہ. ہم کہتے ہیں جی بتائیں، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے امام کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور جو بندہ امام وقت کی نہ صرف بیعت نہ کرے بلکہ اس کے خلاف تلوار اٹھا لے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا فلانا ٹنگ ہے. ہم کہتے ہیں ادھر رک جاؤ، حضرت علی کی جنہوں نے بیعت نہیں کی اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی وہ تو امام وقت تھے نا، اب بتاؤ ان کے مخالفین کیا ہیں؟ جاہلیت کی موت مرے نالٹھوس. جب تک ان کا فیصلہ نہیں کرتے نا یہاں جماعت المسلمین والا کوئی نہ آئے، جب تک آپ اپنے منشور میں یہ طے نہیں کرتے کہ حضرت علی کی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے. جنگ نہروان والوں کی بات نہیں کر رہا، جنگ جمل اور صفین والوں کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ جاہلیت کی موت مرے ہیں نا آپ کے نزدیک، پھر سانو بھی مرن دیو، کدے بھی نہیں انہوں نے کہنے کے جاہل. تو جڑا اوریجنل امام سی وہ دے نال مخالفت کر کے اگر کوئی جاہل نہیں ہے تو تہاڈے جعلی امام نال مخالفت کر کے اسی جاہل کتھوں ہو گئے؟ تو ایسے بھاگے ہیں یہاں سے تو اب اکیڈمی سے بھی سائڈ سے ہو کے گزرتے ہیں. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، چائنا میں، عراق میں، شام میں، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، اے اللہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت کی، ہمارے بیوی بچوں کی تمام دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں ان چیزوں کو قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.